رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزمر آية تذكر في الله. قال تعالى فمن أظلم كوغانتو نيونتا ممن دينا يمنا كذبا كبيغا غارا على الله علا كما يا وكذبا الا غاران ديني بالصدق تتونغا برامبي جاءه تونغا كما اليس في جهنم يلا جهنم نغنيا في با مثوى تاغرانا للكافرين كافر نندغاني والذي يم ارو يم كبي غاي كبي غريب بالصدقي تتونغا وصدقا اغا تونغون دي به كيبك ارو كيبك ارايا غن قرآن ناتي فارن دو ابو بكر فارن غري ابو بكر اندى تونغون دي ناتي فارن يارو ابو جهل فارن غري اتونغو اتونغون دي خر ابو جهل دا غاران دي اولئك كونك من نونغا هم المتقون كنياني اللان كنا نونغا لهم ما فونغي دانغا يشاهون إغالهيني كيبي عند ربهم ذلك أنا كنغري جزاء المحسنين قل لي سر نغانون تغادوني كنياي ليكفر الله ألا نكون كندنيا عنهم بكيا أسوأ الذي فنفو برنغا إغالا كيبي قل لي ويجزيهم أني تغا أجرهم إبرا جنغي موسونغا بأحسن الذي تفنفو سرنغا كانوا يعملون إغالا كيبي قل لي أليس الله ألا من يبا بكافين تي وسانان عبده يكمن الله انت يكمن سنابا بلا كينني يركند عبده محمد صلى الله عليه وسلم الله ان يكمن سنا ويخوفونك ويخوفون يوانك جوت ديننا بخبخنان خاقان دينان كنندي بالذين تيمون من دونه كوينغا الله وري يا غن جلانغا ومن يضلل الله سريو سري الله غنا سانكوندي فما له انتنينا كماندا من هادين جلي كاندندانا يا ومن يهدي الله الله غني بي كاندا فما له غوفون تادانني من مضل جلي سانكوندندا أليس الله ألا من يبا بعزيز إن دانا ذي انتقام بمبغن ددون كأن الله ولا ينسى إتي فارن دانا ما هتو جلنكو خراور جلنكو إرنا كتاو كوتا ورني يورنا رغا هي ألا تأليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذي بالذين من دوني يهي كانون يهي فارن كانون نتي جلنكو الله أكبر ولئن سألتهم والله أننا هاري كافر ننترنديا من خلق السماوات ننتي كنا كم بدو نيرتغا والأرض أرو نيام بدو نيريا ليقولن مي كنغريتي الله الله نديتغا كن كنغن ننتي أفرأيتم ما خدين كباري فونغا تدعونا فغا كبينو خلني باتو من دون الله من دون الله الله تننغا إن أراد Allah gana ramuru tinga bidurrin titolanga yalla kakunjelangu kuwani ba kashifatu durrihi Allah tora ke girindini ba yana girindini ba Allah gana tora muruti ke eske kawunjelangu kura wa kentora girindini ya ba au aradani ma Allah gana ramuru tinga yi birahmatin tihine nya Allah gana manyasakin kamaya yalla kakunjelangu kuwani ba musikatu rahmatihi Allah neman laganda nan abai kunyalla walla neman lagana ba qul annanti hasbi Allahu Allah din ke wasa Allah din baga alaihi Allah kama yatawakkalu almutawakkiluna tuganyin mun atugene Allah kama ya qul annanti ya qaumi en churungu i'malu hakunnan golli ala makanati kadaga killen kama inni gefari muhammadu amilun jehani gollana nyainda ga killen kamma ya fasawfa wajibinyani ta'lamuna kharina tuwa man sirebe kaniyem menga yatihi azabun yangang katangari nai yukhzi agaru kununa ya gundi wa yahillu alayhi ويحل أغاخن ننجبي عليه أكمن عذاب yangang katanga muqimun kebe gata hun tayawre anagadumina ganta kutini inna alla tukude anzalna oyankandindi alika ankenkamaya alkitab kitabinga bilha linna surundangani bilhaqi titongunyai faman ihtada sirebe gana akande falinafsihi akande nga ayimedangani waman dalla sirebe gana sanko fainnama yadillu akaman sankonwa alaiha sanko ekena yonkinya kaimme andangane kadin wama anta anke manya alaihim kusuro kamaya biwakili titangandana yang allahu allah de yatawaffal anfuza allah na yonkinu marafakani kari ina mautiha bira ikara birenga wallati kayonkinu kubeni yang lam tamut kebe gamakara fi manamiha ikhin kondi fayumsikullati ana yimmin ana yonkillaga qada aga kiti alaiha yonkibe kama almauta kallengana tawakalla wayusilul ukhra ala yonkibanen ki ila ajalin kenna bire kata satya musamman kentukon konin tengani inna fi dhalika awa kenno kondi la ayatin kawafinu ngabunyani liqawmin surundangani yatafakaruna kubinu gasiminati allay gasimin allayunga inan takasinan tijaka ugana karalla rao virandini يريكن الله يتوفى الأنفس ألا أنا يمكن أن شو مغفر أنا يخن خنه كبينو ساقه يخن خنه ما كبينو كان إياه خون أبا كان لين أنا أنا يمكن أن شكرني قا سرّ أنا يخن خنه أو النفس أدو الروح إناتي يمكن هي اللي أنا هاد مرمين النفس أدو الروح أنا يخن خنه النفس كألا نكينيا وتبكانا kenna nyini kenga na boga ngantandu anta ho hakala ruhu ke wandi anga katni illam ku pe nanga him pe nanga tri so langa te kuna nan ten ten teke naam sasa agara kibe raga agara ayung agara ru yung ki kisutu agara ruhu ke do nafsu ki sutu bakadi ken ken ki ngakatinya nkinya kenna kara ka kubi nunga saka agara nafsu ke wutudi benu sa tenga makinye ana yonki ke nafsu ke khin katiya ana kahuru hukeya ana bogu sedane du tu kembere sado awakati billaga ki paske tikan ko nganani ho ho kebe ga bakkane gani an nafs keda tuano ngadi gamu ni na mal farq baina nafsi war ruh yalla nafsu kenyen yangana yalla gana daga anga kallaba mar ruhu ke ana yalla gana daga anga kallaba anu famu ogara ro kebe nanti an nafsu angana khenke kenya mbakant ruhu ke to qandiya onati sura yonki keta ka yonki ni be ne gani an nafsu ke yonki be gana gana ndi an ho khala an nani andu khala ruhu ke ni nan de ankat no haraka na mako be nan nyoko nyoko mako be kenya ni surunna saxu allah na kebe aga bakiti ndi lu khala igiri waqti ngana kinya allah na awarakati khati agana kiti be khallen kam nan tan takharini kengem bay kala akhin fken gokan kem nga be nyana ya sahwa diru ko beu aga sahu mo gombe agri amadu aga sahu mo gombe ira mimma yonke amabugi mo kondi hari lan ku fesu wet akit nga saka akan kambara ayun kunna Allahu akbar gabe sahu i menan di duron di kompondi soronyan di bagande amittafadu ni kullu gandi anan tigitindiya min dunillahi allah tananya shufa'a qanjunda nunga annanti awalau kanu hari gananyi la yamliku ikungaran tamarandini shay'an haribane ya wala yaqiluna hari gantahu hakirana kagunna kumbataba annanti awa allah danga ashfa'atu qanjundunga jami'an asuka mantenga awa alla danga kambado nyeri marenga wal ardi aro nyambado nyeri marenga thumma ilayhi saga wakata allai turja'una khaga kopene katai wa idha dhukira allah igana alla tugonko igana alla finko abane koti isma azzat qulubul ladina yemun sondo munna singiri na wuru kubenu kan tatungondini bil akhirati sila kara kotanga إغنا جلنهم فينكو ألا تنغا فإذا هم يكون نارين يستبشرون إغن نمسواس إغا سيون إغا كنتان نكافرن أغنا لنقبارن كنيدا أنتنين كنان تابان أنفهمو إشما أزت قلوب الذين لا يؤمنون إسون دمنا ورو بكال لنقبارتي إنا كرو مي غاتو سارلين kay gana jalan kibaren ko baneta ina to ko nyakal na ha aha aga ko tawhid mu mundo andu fam tawhidin tangu ma bidiyangu mu angana sallu ku kibaren kon no inta hokon no kenide kanga kati tawhid ke tan hi lati ken da hoto jara ina wurwanga kada har ka wanda ngana no ko wen takar ni parce que diga mu ke ga kibeno kon no kenta antatu ago bi me kon ina to ga bonon din ta kenti diga mun kagana ti salle sume jaka hiju jana bayan ke aha kar kwa kusurunda kwa kwa famun kana kuban wara la ilaha illallah qul annanti allahumma sunon do lingun kaman ngo kaman tunga allah fatira samawati gambaro nyiri tagandana wal ardi aro nyam bado nyiri tagandana nga fatiru reni na hon tagana nya ma khawara ho yang alimal ghaibi fin manyara gankin tuana nga wa shahadati aro fi warinten fi bankanten tuana nga ankin nyani tahkumu anga kitini baina ibadika ankomo nakanga fi ma honno gondi igani dunadi في كبه نغندي يختلفون إغامي سوغنا دي ولو أن للذين حرا غند يمون دنغني كبينو كافرا قوم ما قوم من غندي دنغني كبه غني يندي جميعا أسوكهم انتنغا ومثله أرو أمي خدي معه كيني ينبا كميا لفتدو غنشنغ ينمر بغندي نانا بي تكينغا بسوء العذاب بكا ينغن قدم ببرنغا يوم القيامة qiyamati la qiyaman ko danga kum bangi dangani nangiri allahi ma fobe lam yakunu ikunga manyi iga kebe simmana iga gulube ndabari na simma ikunni kisina anani ne ka kenti kisini kembay halakini ya kenyam bangi dangani wabadalahum abangi danga sayiatu ma fompo burenga iga ni kebe kitra gollini wahaqa ahonyanka bihim tiya Oke be kanu igani ti kempo be astahzimuna iga tolinta unutai ida masal insan agana adamare memme durun torangana raga dakunga raga dullenga raga wattenga raga anu kwalla khiri summa sagi qadi ida khawalna igana ke tora faraqu ni'matan anya memanga minna nangiro ku allahi qala kamanna qusati inma utitu ida kekini ke ya ala ilmin tuwa kunya kama ya tuwa kunya ndake kininga bal allati kempe ragare nyako hiya anna kene mawari fitnatun kenni jarabinyai walakin khabari aksarahum ifo gabe ya la ya'lamuna inta tuwa qad qalaha alladhina surunda kinku min qablihim kubinugi kane fama aghna ama huhu yonto anhum bakiya ma hunga kanu yaksibu ikunga ni kebe kitra golini kenyani fira qarun ra kenko ikane alladhina min qablihim boro dangi qarun kibaren ati inma utitu wala ilmin indi ti ketu wa gonya ndina buren kini ati ando famu warja sironga de yidon wa sekon yonkin ci hangana ko tima ga na ho indi mo ko mo indara ga inda killu burun tera ga na haso e atim pere nyanda kenko inga makenka makenka haranda killi sire nyaa utam pere ti antuwa ko ita landa kenya kinanda nga jarabi fa sawabahum adi kita sayiatuma kompo bure nyandi kita kasabu gara kebe kitra golli dunadi walladina yemmo ko beni ya zalamu ko benu ngato nyangundi gelli kusuro di makan ko ni kafirun ndi aro kafirun ku tencu ya yusibuhum magadi kita sayiatuma kompo bure nga kasabu gara kebe kitra golli wama hum ikum man khamine bi mu'jizina tikurin ande yemmu yairanta Allah korindini awalam ya'lamu ikumma tuwaba annallaha nanti Allah be yabsutur rizqa Allah na warzaqim boyini yemmin danga yasha'u kebe galinga Allah dangani wa yaqdiru ayana na warzaqin karagana gali gindini inna fi dhalika awakin nuqundi la ayatin kawafinunga surundangani yu'minuna kubinuga tongundini annanti enkomongo alladina nkomo kubeniya kubinuga kimperandangi ala anfusihim iminukammaya nanti maga jikiran kuti min rahmatillahi baka alla nimandi bawa alla de ayana zunubunu nkafarni jami'an sukafumantenga alla de huwa alghafuru ayani ghafarindana na الرحيم الله نفينا نقرنا وانيبو قردورا ساقا إلى ربكم كتاقا كمان ننا واسلموا خانخاي له الله دنغني من قبل سادو أياتيكم agarini khayi al'adhabu yangang kata sado yangang kata millagarna khayam thumma la tunsa sage khanta dimine inta khademana yirikundu suroyo gono ayan kasabu ba gabenya ni igara mi so kadi mako nan ti kafir nun to mun e yogono an tilama ba keta allah farinti allah ta yan fana hilla kafana maga gollu bi kahirin maga kata igara gollu ko ben dabare jeni en do dolo min dum do hilla kafin do sir kalle allah wayan fana kun kadiya ba e allah da ayan yankan atana koni da imagi jikembo walla ne man noko nalla na jurumbu cukka farni honu kati ay nanti kube ni misal de gani awa do faren sallallahu alaihi wasallam igator no sari billahi salama ko igamu ko nanti jeni manya sri kalle manya rebayge manya hal hebru manya keta ito ku gatube o kagara kebe da bari ke Allah ta yamba da kiti kusa to ku nunya ga ma Allah ga yankanini Allah subhanahu wa ta'ala ati yikana gunun to kafa kenya ne sere angara golli burin da bari mu homo ko hibanan kuto tubita anga tubi bana tan at tawbatu tajibu ma qabla sere ngara kami golli bure da bari sara billaga tubi aga na tubi ana sukutuna feren ana bugu nongan wattabi'u kabaran nan tubi angara golli burun ben da bada anken tubi angay nakun kon kom sare soroyo gonu ana famu ga batra kuna fayyen na ha yo ina ile ta kun saka garam place nundo geto nun ana famu siyar wande danginan ko tande ana famu geto nun ada gana garam place ina to gotin lemunun dangana akun tanya na ku garam ube da bar kaw ma kende bar kaw tanya na yin ya karima to goga ma nya kun daba ma to goga ma fay ko da daba ngutu da ba gumen naran taho baka ka gawu ma challe mun ka kan sa an gen da itiketi tube to anon tiketi tube aga nan ya haranga tube amma tube ya tube ka na'am paske an nadamu ala ma fat annan nimisi nimise ke wor ni man nan chondo men nan ko sa haranga na kindiga mi mu gambu tembu inanna ntaka mi illa na awre ni kee kan gen yimi ta kan to ko no le munun na ka ma surtan onna wal iyad billah annay go qara santu nya wallay igani an fam ya kan na go be do lawanta go be dabar ni to ko kunya kunu le munun dangan gela sire wo ke ngari ha tamam fa la gan do yam kurama tin senya ni min ay mega ta go na ko kunu le munun ha onda wattabi'u qasukidu ahsana ma humpo sirenga unzila igala kebe yankandi ilaikum kata khaya nangire khakamanga min qabili sadu ayatiyakumul azab yangang katangarni khayi bagtatan junta kuya gikamaya ananya khakunga la tashuruna khantatinitini awren khantatunu khantasubini antakula nafsun sadu yonkin millagatini ya hasrata kuni inke dimindang konke inke halakien ko minke nimisien ko goten ko konkam ma farratun gaharati allah karang hawdani fi jambillah nga farati honde berne hubegin timton ni allah ya ngeni ya lamin ngeke ni so ya no nyaade ku be no sooni dina gumunga ma sadu yonki millagati ni allah galliganya hadani gandin kanda ganjin nyinyana minal muttaqin allah kannano nyano gonda millagati he allah gandin kanna ganjin kan allah kannano nga ma yonki millagarinti birambe taral azaba ganani yangan katan allah nanti hara gandin danga karatan khugeta bane ya dunano gondi nanya dunadi minal muhsinina gelli fisirin nyanganun di kentanyana nantangana karangana yang katangana mini misannate allah nsa gandin nangoldi kentanyana walanyu akhir allah nafsan idha jaa ajaluha hari kalle anga dunadi anga kalle ngari yangan mini kenta hosiro no sakata anga la garayam bala aragarin yako irikum bala bala bimana ko nafiyin aragarin yako kellan tanyana ikella ayun likatanga antengaran dindi biha tikella ayun alquran liangaran ditai wastakbar ankompo andandu dundaraku wa kunta ankenyi dunadi minal kafirin gelli kafirun nyadi wa yawmal qiyamati laqiyaman kotanga angayemun alla kadhabu kubinu garantahu ala allahi alla kamaya angi yeso nun alla muswaddatun ifinan tunyani binunyani alaysa fi jahannam yalla man jahannama nunyadi ba mazwan taquranga lil mutakabbirin dundarundangani du kombondanundangani lagar kota kubinu garab garin citi allai nanti ya allah antona jalangumba allah antum makawru farin allah antum makatongoni mas atanni yeso nun alla ibinni binunyani wujuhu yaum yaw ma tabiyatu wujuhu wa taswadu wujuh parce que yegon wan kunya kon pinana la gar ko dantina ko anda biteke karayo ga kutu urombi tam minen karayo ga kutu na safai ko ga dangay suratu yunus ya wa yunajjillahu alladhina allah wa yamun kisini ittaqaw ubiyanu kanu bimafazatihim ti taqikita yanga la yamassuhum su bonenda kumme mena yangan katan ti kita ikum manyaka mene yahzanuna iga sununo allah de khaliqu kulli shay'in foinne su tagandanan ni allah wa huwa allah de ala kulli shay'in foinne be kamma ya aqilun alla ni tuganda nan yaman lan tanganda nan yayi lahu awa alla danga maqalidus samawati kam patu nyiri chabinna alla maghaifum untendo ani manga wal ardi aru nyinya patu nyiri ya wal ladina maqalidu jamu'un iqlid inati farisiyan yani ida arab urriba igara nyarabin ko arabun gara ko anay tarabin kanu arabun ne to ko tuben wa qur'ana ne yarabin kanu yo haraga nani yogon ku ngati ko suga qur'ana arabin kanu kabar arabu wallan digal ne ma ana addigamuni ya ko yi minuga digamin ga tu inte ngani ina kam ko biya nan kenya ni aga ko ka khanne ke de khafarin de kem baga bu arabin kanne dunubu kem baga bu arabin kanne ke warzaqe kem boga boga rabin kan ko wanni khanni na khallu khonti na yo maqalidun naru khazainu sumbana wal ladina yamku bini ya kafaru kubinu kafira qu bi ayati llahi alla ayunga ulaika kun kamannunga humul khasiruna kunyani kumanu dunaru lagaran qul annanti afa ghayrullahi yalla alla tananyani ba amuruni khakunginya marini a'budun antinna kembatu ayyuhal jahiluna e khakun chemun to khakun jahilnu wala qad uhiya farin hikima dunke sahi qawagilla hikima ngayre khadi anan allah gatananti ayyuhal jahilun ora ko ora ugatin hikima soroyon kunna simankin na maga digam kote kwata la buningumenti man fa sasa bidhalika alkhalq lina tawashita na mara taga honun naga nukundunya lina tan newayen biryana ne wayidit washiddata khotam budana kotal yere kotan nyaare gati afa ghayra allahi ta'muruni ayyuhal a'budu ayyuhal jahilun kakun jahilun la ilaha illallah kuda nyira ngana tanna ken ko yugo nda ina tanda wat awakat kawani na wakai ni ha ange nga soron ke lang kai ni soro ku heti itu ya de taga wi heti yam pai diga mun kat soro nya ha di ma dan angani jani nan tuwa on tu india la ilaha illallah sai go ga de mitini ko min nan manya ogati anu famu somunto nga kebe konno bakira ken ni ganta tu bega koni ni bakira kon sere kabe kabe kabe message ni go nuringa kunga tu angana kumter nga ngatu nan kukun kur sai din tonya kun ta hot soro yo gonti ga mun diga mburu buru buru ka ken ta ho bakko kuma ara hot jido ma kan linke nan ko to hande anu famu itia awa me hono ga to godin tamba ba wayr ken ndu kuna kan jahili ni ha hayro afa sajoy baba kem fa junta kum maka inindi mundan ininda waram me yairante gera ken koni da dalla akenga tun kega hobe kam ngega mo hobe awat ana fam akara mo hobe ngatu kanantin ni irin kya irin kya din baba wallame ha ken ke intuma irante yalla gana dun yo ake hinu yo gonu wada wit tanu suronta ban yo aru khadi hakirun tabana yo kirsenyen anda faham tuana nyene hakiran tanya yo kana ke ko inata kendo ko nan kendo kur hakile kan tanke mate ke naro ngaro kebe kenya akenya ringa hube inke ya kan tanke anda faham aga biremo ko bete yo kuma bire ko ko kiun taban aro ka don tam ndan tam kam yo ka abbe binda wi mino ko digam tren kana paske message no ko ni kin katam anayina ina hukunin fa badangani anu fam no kuwe anayina yi menu murongan nongani ka hari hekko amma mu gar anta mukka ta gaba ne ga hukunin ke ha badangan din ke battenga ana watu kamin kan awatu igan kawbe ta hukun ta yi man kan ngiri ningara nyogoi anu famu a hay sakki bari nyaka ma hari hekko mo gara kam ma wasakawa antina ko humanye yimmi no ren campagne ka ken ngure het nan ton kuru garen kam made awre het ken yo ngana ke ko misali na ko satto ko ina mpa ba ka kus ina ko sa ka takilla ko kum wonna ma ngana ti ka kum takhur majahilu nya na kai anu fam ko nga kon ni kat srobe no wakun fo serenchu yanga tina da jahil aro ka serenchu het kananti aga hotu ta ko awasu to la anga hotu anga sanko kebeta anta jahilun fi hadi anga kebe do anga kentu kangan ta kebe tutan sertana ga kentu aw an ken na ken kamam ma jahili nya keno ko ka jahila ko anga na ken wi nas ma tokin ni digam bu ay ndenyo no ko ga warni kay ndem anga na buta kan ni ma sahi warda yo gelane kay ndem asa sawnati faren ka kay ndem ba gati a'budu ayyuhal jahidu allah ti faren dan ngana nan ti tabbat yara abi lahabin wa tabba afaba khore khan ya afaba tukunni khan الله أكبر منك ولقد أوحي إخين دي إليك كتا أنكينا وإلى الذين أرو إخين دي كتا يمونا من قبلك كبينو غانكاني لإن أشركت أنغنا هلاك بند باري لا يحبطن عملك غان أنغل لمبون أنغل لمو منشو بونو يا ولا تكون مانغرين من الخاسرين جلي كمان نغند أنت قنا بنو دونان الآخر التي فارند ولا إن أشركت لإن أشركت لا يحبطن عملك angana hilla kapenda bar tangol lembonno sakatin giran ibn kasir angana ha wakon ke diga me na katu farenya khamuradu ngaru kebe aw matum onak bal afi allah alla baniya ta'budu anna kenya batu wakun annanya minashakirina gelli ku vandanu nyade wa qadarullah ima alla daru haqa qadrihi adaru yang kempangang wal ardu nyinyanga de jami'an asuka fumantenga rabatuhu ani alla ragandi tabani nyai yaumal qiyamati sigenko tanga wasamawatu kambadu nyiri khai mapawiya ikagunun tenyani biyaminihi ti allah soken allah kitengang subhanahu sinna kunga allah da wa ta'ala ankallanka baka fuhusu ya yushirikuna ka kinkapa allah wanufikha ndawari allah subhanahu wa ta'ala wa ma qadaru allah haqqa qadri nanti qawunga kunu sasa nyinye kero kamukifu nufamu Allah tina kenchura gana tabane nyinye kero kamu hadithi yana agaba ngandini nufamu nyinye ndo gidondu hofo dambea kuna Allah raga lagandenya di lagara kota kabdatuhu kabda kwa lagandangana hongoba Allahu akbar naam wa samawatu matwiyatun bi yamini yamini hiyere nogenta Allah Allah farinti wakilta yadei rabbi yaminu mawakilta yadei yaminu Allah kitumpi lisunu chenye Allahu akbar wa nufikha inafutendi bisuri futu nogondi wasaika man yemmen chuna kiti bisamawati kibega kamundi wa man aro yemmen chuya fil ardi kibega nyinyendi illa man agantanya yemme be sha Allah kenga linge Allah dananti kenta kenketana nafqatu saika kenni futende be ganat igakkanta dunaga karna suga kamla saika ken kallenya yir thumma nufikha sagina futende qadi fihi butu nugondi ukhra futende tanayi faidahum ikunna rinya qiyamun isigin tongani yanzuruna iga faindini awdani futende begani ke nafqatu al-ba'th undiyam futende nyani wa ashraqatil ardu yinna quranan kumi min nuri rabbiha ti kama nurunga wa wudi'a al-kitabu ila kitabun tuteri gullun kitabun wajia inari tindi bin nabiyina ti annabiyin munga wa shuhada aro sayyidun furunga sayyidanunga sayyidun furunga wa wudi'a ina kiti bainahum ina kanga bil haqqi kitungunga wa hum ikunga la yudhlamuna inti tonyana wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha aya gani al ardu yere lagara ko tan denge se gira be gan nyi be gan ko ski kenyi ne na faraku na nyan nyi nyeta nay sigi bira ke la sama sigi en ko tan anu famu awa denge senga asu qur'ana ti Allah nuronga ka ke qur'an ta ko ni nanti golli bur nyanganu ngawi iwi kane wala siratid ay kenya Allah gara ko mugombe yam wa ufiyat kullu nafsi ina yonki suma gafugu awre an yonki tekebe ma ina magafugu ndu honga agara kebe golli wa huwa Allah de ayantu inta bima tifuhu suyam yaf'alu igani kebe dabarni watiqallina na yemungengene kafaru kubinu ga kafiraku ila jahannama kata jahannama ya zumaran jamaya jamaga jamahalle zumar jamanya ni jamaga jamahalle ya hatta mabirambe ila ja'uha iganari jahannama imbenga futhat abwabuha ina kusara jahannama hullakum nyi badjunta ku ina junta nyi ya konga wa qala lahum khazanatuha tangandanu nati da malaika nunya nawi imenga malikum alam yatikum anati rusulun. Alam yatikum alam yatikum amari khayba rusulun khayfarum mari khayba minkum fakunni menudi yatluna iga karanga alaykum fakamma ya ayati rabbikum fakaman kitabun wa fakaman ayunun igi kharna kamma ya wayunzirunakum iga khagungunu liqa'a yawmikum hadha liqa'a yawmikum qarake gimmalim ma gukotanga hadha magarake kota gimmalim ma gunga hadha ke kota kunda yagan lagara kotanga qalu ina qusati bala yubun kai walakin khabari haqqat kalimatul hadha yangang kadang digamenya ngaja على الكافرين كافرون كما يوم من غد وبك من غبر قيل إناتي ادخلوا فكنا لو أبواب جهنم جهنم فلقنا خالدين لا ما نغن خير فيها جهنم نغن درقن نيرواي فبئس أمبنو مثوى المتكبرين دندرون تاقر خن يمبنو كن يغن جهنم يا وسيق الذين إنا يمون قاقين كبينو كانوا ربهم إكمنا إلى الجنة كتا الجنة أن كانوا زمرا jamai jamaga mehal jamaga jamaga hal awren jamaga jama falle bo ni suntar no do me لو يكنا ميكانيا حتى ما برنبي إذا جاءوها إغناري الجنة كيا وفتحت أبوابها أناني إخاكن ديرا خموني ساري باللغريني وقال لهم إناتي دنغني خزنتها تنغندانو بينغنون سلام كسينا عليكم خكون الجنة لمكميا طيبتم خكون ينشنو دنا دولا خرا فدخلوها خكون اللو الجنة دي خالدين لا ما نغن خيان وقالوا الجنة لمناتي الحمد لله تيجين الله دا الله النواري الذي الله كيبي صدقنا وعده أغرو نينان تنون دي أغرو تنون دي نينان وأورثنا الأرض أرو خين دي نيني يا نتبوأ أغا ينقنا ننتاغو من الجنة الجنة دي حيث نشاء نقصوغا لنغداني أسيرو أجر العالم منين قول نغانو مبراجن جرو يركندو سورة الزمر تقوك هيري وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر الله الدار كي مكرمين إنا يجين كتا جهنم زمر إجمع جمع جمع الجنة لمقا زمر إجمع جمع قال جهنم لمقا نار جهنم أي iti na ko sana wala ke batbana ngunyi ne wuri anu na ngunyi ya ko kwai futihat abuwa ko qal janna khallanga ti wa futih inati wa wuke zaida inati wa wuke ai awre ni manne wa qad futihat e ga kenda anu famu non ngunyi ya sari billaka base fare nganari aya gama inyam dungay murna tan ngunyi tan gembire al janna limundo jahannam wal iyad billah amana sere lit ndokun an tatu be gi kanino ma hara gana to an kusara bat bana munya ya kai kenyan digindi nay me harbu yake anu fam kal janna limunga indari inani al janna hulla kunni honu qati ay isumban ini sumu ni ya ko ko inati tabatum qasum du munchiro dunadi qasiru al janna qasiru dunar al akhirah tawidi ngasbe ba fas anu bari inati nataba wa umin inati tige ngal da Allah gara nyina kebe ko adat nyatungu ado ke ndi nyi nyaa gana janna gaw yang kanin mo ko nataba wa uminha min al jannati haythu nasha tabawa ayrinati farengu matonullo nal janna nasu ya la hanani kembere kutun sunabe onu rake ko lakul hal al janna ke ambar kan takabakka batar al malaika anga malaikan nun Allah fina gujano ganiya mal rawanga andano ganiya min hawli al arshi la risi kagon la risi karanga yusabbihuna ila subhanallahi kong ini bihamdi rabbi ti ikamanti gandenga wa qudiya yakitenya bainahum kumunna kanga bil haqi titongunga waqila inati alhamdulillah tigenga Allah da rabbil alamin tagefonun kamanga hafina hadiqin awre ani gani ni hanamene larisi karanga ganu hafina Allahu akbar suratu zumar nyemira tanyiru ayanu karak suratu ghafir ghafarinda nambin ko ngin choranya ni ke suratan na tan ninyani umakinya qur'an na kan ngade suran ku konti makia ayanka alla farin kam makai bismillahirrahmanirrahim tanchegero ayenu karagyana no kon hamim kunu qotunya yoga dangai mo gombe e kanyande nyani tanzilul kitabi kitabin yan kandana minallah mangiri alla yi alaziz nindana gani alalim alla nituwana nga ghafiriz dambi andal suraki to kon pai ghafir غافر الذنب غافر الذنب ذنوب غفر انني الله وقابل التوب توب لغانني الله شديد العقاب يانغان قد دونك ياني ذي الطول سيروي دونك ياني الله فسامونت دونك ياني الله بنانياني لا اله دونك بدك من انت الا هو غنتنا الله اليه اوكتا الله المصير لغرنك تا الله ما يجادل هو هونتا كوتاندينيا نا بآيات الله كتاب نغندي إلا الذين غنتنا يم كبينيا كفروا كبينوا كافرا فلا يرغوك أما غنكتو تقلبهم يم نيلان كبيني دغنا لينا في البلاد دبن نغندي كذبت قبلهم أنا وري kube nuga kafira wiga mi kutan da nyana Allah ayun ku nga daga na lesu yiga illan ku fe su yiga na burin ku bare su business lo kun na magan ke mi magan marsa mi magan marsa kazzabat qablahum igarandi kane ya qaum nuhin nuh surangarandi makan kon kane ya wal ahzab arujaman dun ko mu be ni gani garande nya min ba'dihim nuh surum palya ummat kullu ummatu suraginan pammi bi rasulihim ti khayfarin nantina ragaina kari wajadalu irame kutandin dabari bil baqili tigarenya yi kuro inan pankandi nan ni dinan kosondi bihi tigare ke ya alhaqatun ngai gami kutana gare ni makai wami kutana kuro na tung ke hanka anu fam tigare ke kelanta nyani dangani fa khastum alla fi diraga kam ugani kana iqani yangan katanga nyamu kombe ke nyangan kata ko den nyani kam ya wa kadhalika kemwani faqat kalimatu rabbika anka man kaliman adabi yemun kamma ya kafaru kubinu ga kafiraku nanti ikun ade ashabun nari imbedun konun niyai alladina allati yemku bini ya gani malaikannunga yamiluna kubinu ga tingandini alarsha saminga allatun kanzamege yan waman aru yemmu benu hawlahu gala resibanginga yusabbihuna karanga yusabbihuna kunga salni wasbana lain kongini bihamdi rabbihim tika manti gandenga wa yu'minuna iwa tungundini bi allahu ta'ala ya wa yastawfiruna iwa allah nyagana khafri inga billadina yemundanga ni amanu kubinu watungundi rabbana inato kamangu wati'ta anke nyuruwe nampungu kulla shayin fofu sudambeya rahmatan nemaya wa ilman arutuwa ko yalla ni man ay nirwanta ho sara ho subaga adatu wa ko nam por ngorunta ho dambe yang fa ko fir ken ko ngannan kafari yemundanga ni tabu kubenu atubi nam pallan yille na golli bure nara iga suke do sabilaka anken alla killenga alla ni kisi anni tanga azabal jahim jahima imbenga rabbana o kaman tunka alla o anni rondi jannati adni taghin al jannan kandi allati al janna ke be wa'adtahu angara mu'minun nyinya kebe yang waman aru yemme su ya salaha kenga siru min abaihim gelli kwal jannal lem fa banu de wa azwajihim adika gumundi wa dhurriyyatihim adi diba kun ay bonchongundi innaka angen alla ya antal azim anya ni ndana nga al hakim angen yani kitana nga sirebe ganani tauhidin gama are munda ka gumundo ay me suni tawhidin gumu nyay malaika num baydu wana kun kamon nyatan kon tawhidin musanna ro ke duang ni gondi allah ganto ka ay bugu kodde allah gando ro inati allah anni rondi fa banu di dem mundi ya panni suru dal janna anna nyam tim amara ti wa man salah kan an allim men ananya kame darja gume ya idza lam yaslah agami gollen turonde sarna ngananya kame sire ya agami gollen turonde wal'iyadu billah waqihim imadu guta duwan ainati alla anni tanganni kisi as-sayyiati igol liburum bonenga waman yemmebe ya taqis sayyiati kenga kisi igol liburum bonenga yawma idin kenko tanga faqad rahimtahu kona kempinne kenyai walalika anda kengari huwa al-fawzu kenyani ganyenga kenyani taqiketa yenga al-azim kebe khorengani allati الله فارنتي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هناك إن الذين يمكوا بينيا كفروا كبينوا كافراقوا ينادون إيقانقون لا غرقوتان لمقت الله نانتي ألا بوتين أخوتون أكبروا كنيان قوران إما قتكم دين خيم بوتين أنفسكم خيم منو يا ألا غرق قني مقبي كن قن نخوان قورا دين خيم منو غرق قني مقبي دين واري سيراك لا غرقوتان برامبي بوني غني خاكون قلي الى الايمان كتا تونغون ديانغا خاكون خاكون كافرا خونو دونانو خون دي الله بوتوكونغا قالو غني خيل دي دونار نان في اسلام اكو يغا فالا دي الله غاري كوني مكو مينام بوتيا كينيا كوتو dina yikinyi minu gadi wari yang katan bonu buru rangandu wala sigirayo gambalandu ya ime Allahu akbar Allah mbarakai Allah na mbarakai kenyang koronta dina kawunyi minu ga barakadu ilang bonu iganya kakili katan tongondi yang akabara ulan anilantahini ni ya palu ina kusati o kama ntunka alla o amatana anke mpagaru kariya iznataini tanu filia ando ngalindi nobirandi iznataini tanu filia ukuhanga siga ina ndunge bidhunubina to dhunubunu nga ukhiretai yalla wakatabake iba min sabilin kille yalla kille wanugabakaba لا إله إلا الله اللهم تنتبك أيدي قناد ولو القام عذيرا هران دا كميلو دروس سقن دان كلين تنو أغا بكو كتا يهاي كسو كنو نالا جاكي ناجاكي كون ساري كلو مغا كمبا وغنا كميلو باري كلين تخم أغنو قانت بك فهل إلى خروج من سبيل يلو وك بكي كتنا باكي وكلي كتنا أغا بكا با أي أما تناتنا تين نتندو كرتانو في سرنب اللغاري نانكرن تنيني angari anga karaka di lagara angara lagara ankara anya hillo wa ahyaytana thnatayn ando birandi tanu hilli oga romanu no kongo ga sare ga kiri oga kara lagara oga gili khati obire kun tanu fil kenya ni kallen ni hillo ay bire ni hillo o jonga kallen nya de wala gar ni bire nya oga jonga bire ni wala gar ni kallen allati tabaraka alladhi بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ركلمتنا تجاربين ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ذلكم أها ذلكم خران كنغري لأنه أسباب ينانتي إذا دعي الله إغنى ألا بانخر إغنى ألا خري وحده أبانكوتي كفرتم فقلنا برا خنا كافراق وإن يشرك إغنى هلك في به في الله تعالى يا تؤمنوا خقلنا خسطن وندي فالحكم كيتمنا لله أو ألا دنا العلي ألا نكمنا كلمتنا الكبير كبير ore gorengani walladhi alla ni tunkanga yurikum aga khawarindini ayatihi ika wafinunga wayunazzilu awayankandindini lakum kharangani nambukam mundi rizqan kuyenga wama yatazakkaru hohonta kenchimana illa man agantanya yemmenyai yunibu kebe gadusa ganakata allai wali'ullaha wala alla khiri mukhlisina khalasa anugani khayi lahu alla dangani الدين دينك خنا الله خير قعد خنا دينك خلاص إن الله دابان كوتين ولو كره الكافر هل كافرنا أنا كم قني عارين دابرايا رفيع الدرجات الله ني درجة قمي دون كن سكرا كقور دون كن الله ذو العرش لا رئيس دون كن يا ني يلقي الروح أيانا وحي نقيننا ينقندي من أمره جل الله نعمرين على من يمن كما يشاء كبي قلنا الله دعاني من عباده kumundi liyunzira kuru kenka manangongondi yauma talaki menyi koren kota gemalemaku koren kota gemalemaku koren kota nga yauma talaki kota mbea suga menyi ni lawe lindo lakiri ngana menyi ngana mukhea haa ho hanando ho lagaru nchuga da menyi jinnando admari malika nundi suga da menyi Allahu akbaru kenya ni rafi'u darajat allani darja khoren dun kenga adarja ngurgin tenyani zul arsh la rasi kamanyani la rasi dun kenya yulqi ruha ga yonkin ma bire ho nga bire aga wahyu nyan kana ruhu yere ana ruhu wahyu nyai bawani li annaha tahya bihi alqulub sondumum bire neti ke wahyu ay qur'ana ke ay allah na ke yan kanini yemme be kam magal linga dangal kenya gan khifarundi kun ken khifar nan gongondi yawma talaqi menyi khore ngodan ngam yauma kemenyi nyana ko tanyai kumonka humantonga barizuna bakano ganiya furum furum puntano nyana suam mpuntini bakako tan ndori ganati funti funti e wat malinken masoninken ha malinken kada madu be kada wuti munin ma paske ha iyo awara ko mo sela funti funti banta ngori ma ko ngira ma bari ko majin bo ma jawo tafsiru sun gi iyo sonin ko haqiqa to ngani man lin konda ro jahan ko ida tafsiri laga sonin kumpina naam keta higa be wadi anufa mu kanu ko roxe roxe me parce que allan tafsirin kanin konno ko anufa na hasar nar tan kanindi 100% kel pokuma fonyi no anay hube aga igam digam me wala bro sasa amma do gana timmalin kanna nyani funtike kuranun daga subhanallah o gana timmalin kanna nyani funtike o gata ni funti hono annabatat funti fon ano famu ala kulli hal o sonin ko ngai wakon barizuna funti furum funtano gani ga bak لا يخفى أن تمقوا على الله ألا كم يا منهم جلكم دي شيء هربان يبوني الذي سكنت أبي حقن روا لمن الملك ألا ناتمرين كودنا اليوم لنكي وتنا لله أنا ألا دنني الواحد ألا نبانين القهار ألا نين خلفون دانا نين دانا قرنا يركندو Allah na ti limalil mulkul yawm anako sirin lanta jabin Firauna ranta jabin Iblis ranta jabin Hoho ranta jabin Kembira suwa Kabran nukandi Allah na ti lil Aymini du jabin Anati lillahi lwahidil qahhar Ma kengo gana bigiri lagara kotanga Hinu nga dumbu nuketa Allah na butu anabutu anabutu Anagangundi anagangundi Jababira nuna minne kandun ko tonna minne kubenu ganyi kandun ko khallan ko taqun dunati sereran tanji minna kota hinna dumbu mi gata adama danga e koronda kata adama kanyon ni katan kama ngama oro ga hubete ya he adama nati o kama mbutu butte lenki amadama abadama de mi kenme butte de ber an daga butu kenme ike ikeyi meyim analo duru kan kharakata nuh na takarakata Ibrahim na takarakata Musa na takarakata Isa kenta huko na takarakata Farenti hiki ana nkanjo ni nakota Anala kanjo, ana kanjo Allahu akbaru tigandu sewa nwagi kui ni nakota Ngati dunari intakuntu huna Aliyawma Lengki kota ngala karani kenga Ujiza kullu nafsi Ina yungki nte sutu gana Bima tihonyai Agara kebe goli La zuluma liyawma Lengki kota ngatonya ngundenta nyanade La zuluma Tonya ngundenta Aliyawma Lengki kota nga Inna Allah Allah de sari'u lihisabi Kuro sindira te wandanan Allah Waadhirhum Anna igongo Yawmal azifati Yawmal azifati kota tintantenga yagani la kara kota nga wa anzirhum anni gongo yauma kota nga al-azifati kebe tintantenga na riyengan tinta birambe al-kulubu sondo munga nyana ladal hanajiri mama njembe ngunde ntenga ranga ire kunani al-hanajir ire mama njembe ngu sondo munga rini awrani kanuye ngarini anti sondo munga hai bele nkuna إذ القلوب برامبي صندومون غناني لدى الحناجر ما من جنبون دينغران كاظمين بطو خيوخورو غني ما للظالمين هونتا تونيا غندانون دو كافر نندغني من حميم جلّم خنا لنجي ولا شفيع خنجون دانان تنونغا يطاعو إغا كيبه خنجون دلغا إغا فينون إغا نعمري نغتو kana linge suntani ni nonga ne kanyo nan tani ga walla ton kafir nun dalla kanyo ni tanya ni dangani ya'lam alla wa tu kha'inatal a'yuni ya kha jambantong ya kho jamb ya kho binu jambantong ni ma jambantanya kho alla witwa wama alla wa funjutu tukhfis sudur sondomunga kebe mugundina ngana nyanga nyaake kenyana na ngelesindi kata hoyna gotindina khuti kata hoya ana isoro hibure nyane soro nyaken tanken Allah ken gatwa anu soro ngame kama hiyo go ya kare ngadang ni hijabun ta duro anna nyaake munni putu katay Allah watwa manda hay tele wadi manda hay tele adi manda hay hubi Allah watwa angada nyammo ko sudi ya'lamu kha'inatal a'yun jamban tan nyaako Allah wi to ga ho jamban tan pay aya ko mbay do ke xana ya ko kutirin ya kan kutun ku kulu khala ni deng nam payniti ya kan ko ken Allah wa kin chutuwan wallahu Allah de yaqdi Allah kitini bil haqiqati tonga walladina yamku be ni ya yaduna igibatani khiri Allah tanan Allah yaquduna kullan takitini bi shay'in haribaniya Allah de Allah ni mukanan al basir Allah ni ngallana awalam yasiru yalla ikum matraba fil ardi nyen kamaya inam payindi kaifa mukumbe yemul lagarunga nya mukobe kubenu ya igani min qabilihim ikane ya kubenu gani kane lagarunya kammo ikunya ikunya ni ashadda ya gan ashadda ya gan qutu minhum makka kafirununga quwatan sembendi arubate ya fil ardi nyen kamma ya tebere hon itebere honunga awra ga tabubenu toko battubenu toko yan koto makan konnan fa akhadahumullah allah da kullaga bizunubihim tizunubun yayi wa ma kana lahum amanyan idan minallah inangiri allahi min waqin gelli kisindana manyidanga dhalika anda kinari asababu nyananti kunga kanat inya garini katia rusuluhum ikhifaru nyirini katia bilbayinati tifidu kullunga fakafaru ikumbaranan kafiraku alladhi raga innahu alladhi qawiyun alladhi kendentenyani shadidu liqabi yangan kata kote dunkani allay abatu kakin kindi Musa ya wada Musa ki bi ayatina toka wa finunga arub dalilin nga mubinin kebe bangandengani ila hikata fir'auna ya wahamana aru hamanu ya waqaruna aru qarunu ya iti Musa ni kortendana nyai kazzabun kebe nigarandenga kabirambe jahum Musa gariya titongunga mina indina nangiru kwal laninga yugusati khakarindi abena alladhina yemun lenyugunga amanu kubenu watongondi kubenu watongondi mahu kahini Musa ya khanambirandindi nisaahum iyagrunga wama kaidul kafirin kafirin kempere manya fofo suri illa fi dhalalin gantanya sanko yenyano gondi waqala fir'aun angatu yere Musa billaga rini anfamu fir'auna ga kuyi agara kortendanum kiri gara kuyi ga sernan te yogalle ne ammare ke bunat amati nan kari ndi apo na lemunun kare sir suga na lenyu won chara ina kari sa sa ga gati yere khadi fir'auna ga rikata musai musati e fir'auna tina kubenu wato ngoni ni renyu gon kar kenne karnde kenya tanu hille ma ta bani tanu hille karnde kenya tanu hille paske musa ko baranga bangi keta ga korai keta ado te faranna wongari ndawari itu sere suga tongoni dai lenyu go suga ma khade kari ndawari ken karnde ken ille sagana katte karnde kai khadin wa qala fir'aunu fir'aunu ti daruni khadin ara aqtul musa na musa kari wal yad'u anin ananqirindi rabbahu ani kamanqiri la ilaha illallah ate khadin arde na musa kari ani kamakiri Allahu akbar khawri ani an taqun den kebe ina kutundati ha ana tanan lay mekhidi ah fir'auna kenni fir'auna ita inni nge fir'aunu de akhafu nakanna ayubaddila amma farahundi dinakum khabati killen amma khaddina ke khabati killege bonundire au ma kinqa amma garibonundindi amma garibangandindi fil ardi nyen kamaya alfasa bonundinden amma bonundinden bangandi nyen kamaya qala musa musati nge ide udun khalihen tangai muri rabbi jin kamanga wa rabbikum aru khaka kamanga min kulli mutakabbirin bakadun daraisu la yu'minu kenganta tongondini yawmil hisab dikro sinden ko tanga musa gadat nan difrauna hay tongunyaga giriti yanti inni uthu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ratangay muru allah wa qala rajulun igo yogoti mu'minun to ngonda ananyani min ali fir'auna gelli fir'auna dun konundi yaftumu iman agili mana ganka kum mugondini hakiyaga kanu fir'auna inati fir'auna fa watugunere menyani ada qutuluna rajulun aqusati khakun nasira ya karniba ayyaqula sireki begati rabbi allah kamanni allah sirebe gati kamanni allah khakun na kenya karniba qad ja'akum akakelli khakata khay بالبينات تفيد خلنا نغري حكما قال كي سرغناني كذبا غارنتنيا غني عليه اواكم ما كذبه اغارنا خنا يمكم يا يلا غناني خاص صادقا تونتنيا غني انا حكيتنا بعض الذي فنغوي يعدكم ما خنينا نكبيا ان الله الذي لا يهدي من انت يمن كندنا kenyim meganya musrifun khempran danga nanyai filla kapana nyagani kadhabun garanta gore gani mu'minu al fir'aunati hizbil atogonni kenyana togotana nuko awa allah ma togo kati mu'minu ali mu'minu min ali fir'aun dun ko min yo akenga tunanti musa tongun tenyane khabara kanu fir'aun ya أقصد أتقتلون رجلا كان سرني كرني من نعمت موسى من نعمت النبي نمي أقاسا كنت كاو إذا كان قا حكى نانياكو إنت توي مفرع يو كأنا توي إنديا درتي إياه تونا دنا تكاسونا كارايدا كي نعاتي أتقتلون رجلا كان سرني كرني يقول نكر أبو بكر خارك يمكو فارندو تونغونغا ريغاتي وا يغرا غارني كاو إننا عاتي كان سرني كرني سربي غارو الله عاتي كمان الله aro dalu bangan tulle agana agara garanya ko gara ke khenna imakam gela gana agara tungunya ko khagana barasu agara kebe ko kenna ka kitade mari hilliri banani kebe aro tungunyalli iga bara honni kita kebe gadi kita yole mi kita ya qaumi atin chorongo lakumul mulku mare nga khakundanga al yawma lenki kotanga wahirina banganinda no gani khayi fil ardi nyen kamaya man yansuruna kono kudwe mana min ba'sillahi gellalla yangang katanga go kisini alla yangang katanga injaana gelli yangang kata kindari qala fir'aun fir'aunuti ma urikum kemta ho ko ina khayi illa ma gantanya fobe ara ngeim gara hobe warbe wama ahdikum intaka gengene illa sabila rashad ya gantanya takande enkilembane ay sara fir'aun wa'iza fir'auna nyaka wandana ngaketa koy ti gara kebi warre igara hinu ngad moko bete kembanen ha intaka ku iga ho koy na kay intaka gesun na katelongonde ho kanda katta ho ya gantanya kande embane kotte يريكون دعتي يا قوم لكم اليوم ظاهرنا مؤمن آل فرعون أحيروا فرعون سرقه بس هي آل فرعون نتي دم بيننا أتي لينكي كوتا مريم باي خيامه تندرا أم باي خيامه ها خارا بانغاندي بنويم خواد برني خارا إسرائيلان كون بيندي خارا نتوكي بنودي فمن ينصرنا كونوا ديمنا من بأس الله يعنى كتاننا ناقتوكو كنك الله يعنى كتاننا كونوا ديمنا injaana yo inati mu'minu ali fir'aun inata wa bani israila kenyani ala kul hal allah a'lam wa qala alladhi yamminti amana yebe gatongondi ya qaumi ya inchurongo inni ke kunude akhafu ngakanna alaykum kakamma ya mithla yawmil ahzabi jama dangin tonko tammo nga yangangada bega yanki kamma ngakanna kai kengade iku banan nekiya haydi gamunum mithla da bi qaumi nuh qum nuh surun jikunga ila damu qunga wa adin aru adigan qunga wa thamuda aru thamuda gan kulla damu qunga walladina aru yammu kubinu ya min ba'dihim kubinu gifalliya wama allahu alla kimmanya yuridu agadara muru zulman tonyangunde ibaqalla huya lin'ibadi kumunda allama tonyangunde muruti kumungade wa ya qaumi ya inchurungo inni jekunga de أخاف أكنا عليكم خكما يا يوم التنادي مغنغون دين كوتان غيغا خغنغون بك خبراندي يوم ما جنغا جهنب لمونغا مغنغون ما الجنن لمونغا جهنب ما جهنب لمونغا الجنن لمونغا غنغون يوم كين كوتان غنغون دين كوتان ني كوتان ياي خغا فلا كويني خغا دغنا مدبرين فلا ورانو غنا خاي خغا غفل كويني نندغا نانكنو يانغان كتان ما لكم فوفن تاخدا من الله نانغر الله من عاصم جلدي كسندانا يا تانغان دانان تانونغا ومن يضلل الله الله غني بي سانكوندي فما له فوفن تاكمان دا من هاد جلدي كندان دانا يريكونا خاكتي يوم تولونا مدبرين جميل لاغرو كتاوريا نغنو الله لكينا واتي يوم يفر المرء من أخي سيرما يغنا يغنا كتانا يتوقتيني نانغروا إران تاورنا هل يغنا يتلمين ita ko tangam yangang kata gumunga na yangang kata ngari na telo ngoti doke ni kopa ina la gati doke ni kopa gati ni nguru mala kum minallahi min asim kisindanan tanonga ni allati kalla innaha lava angara gannu kusudi angara huhuko lava imbenyan wal iyaz billah wala qad jaakum yusuf rikata khay min qablu saru musari yang kana ya bil bayyinati dalil kullunga fama ziltum khakum magri harsa fi shakin khagasikando gere gere ndi mimma yelli hondi jaakum yusuf gari khay bihi tikebe ya yusuf ganyan nabi nyima gari agara kebe to ko khama gaya agara kebe kin gaya saru musa billagar ni khafuma hinna sikandi حتى ما برنبي يوسف وكرا غفاتي قلتم قكم قصتي نخلي مغا لا يبعث الله الا انت خين دينكتا يوسف فل رسولا خيفارنا كذلك كم غني يضل الله الا وسنكون دين ديني يمنا هو كن يمغنا مسرف الا كفانا نياغني خمبران دانغانا نياغني مرتاب سكانا غني غيري غيري gani kenga alladina yemu gubeniya jadiluna gubenu gami kutandenya na fi ayati llahi alla ayundi bighairi sultani anani dalilem ti maghfiru hullem ti magha atahum kengariya saburamaqatan kenko kenko roku toro buteya indallahi alla ninga wa indallahi aro yem a wa indalladina aro yemu ninga amanu gubenu gatongondi kadhalika yemu gani yatba'u llahu Allah gabe hindenyana ala kulli qalbi mutakabbirin dundare su sondomen kamma ya jabbarin khanlan kote gani kenga qala fir'aun fir'aun ti ya haman e hamanu ajagi gonyani ibni li annan tagandin dangani sarhan sangkan chonga kombo gillenga lalli ame wadin kede ablughul asbab minna kinyene al asbab kam mungkin lunga nandaga asbab as-samawati kam mungkin lunga kam badu nyeri killunga fa attali'an ndaga bangena nyingi la ilahi kata musa kamanga wa inni ke kundude la dhunnu gera musa simma kadiban garante nyai ati hamanuna anu famu awqid li ha awqid ala tin kenya ni ba ibni li la ayatana awqid li ya naam awqid li ya haman ala tin أنا فهم واجعل لي صرحا أي أمي هاي كيكون فرعون تهامانو دانغان هامانو نسرعي سرع برنيان فرعون دالي هو بيدون كارنانانيا واللي قوة أمي نسرعينا الله أكبر أغاغو سرع خوري ما تنكنجو مرانا سرع هو بيدون تنتاي أغاني هبه دبار نادا أغا كونما أغاني نعمر لبا أغا جونغنا هناي ما أكرر أورانا كورانو نغنا نفسك كنياني هامانو يا سرع بري Allah daga halakiya ati hafirauna tikem hamanu adangani ti awana shankanjun chigindi dangana na kumbu gilen chigindi da inda gaba min daga kamun kilundi ba ina ndaga yingi musa kama kede una ina hai koma wonungan ikera sema musa ragare nyako musa gar Allahu akbar agara musagara wa kadhalika kimu gwani zuyina iyambandindi li fir'auna fir'aunu danga su'u amalihi agulli burenga wasudda ira fir'aunu sankondi an sabili baka killenga wa makaidu fir'auna ferenke ndwadi mbima nyafofo ya illa fi tababin gantanya gahalaki edo bune nyano gonga wa kala alladhi yemmenti amana kibega tungundi ya qawmi enchorongo ittabi'uni qasuke dinga ahdikum kena khagengena khakanda sabila rashadi kande enkillenga Allahu akbar Firauna matini gengene kande enkille kesere hagari ilmana ganka hagara bangandi sisa naam ati kana khawalla killende awo sire khorenga nani magen har tunganyu gonchire nyime anubama asire arawai diga mukon hobe tunganyo ngalla wai kon tunganyo ngalla ho kon arawai kon paske suni kabila suni dambe haraga nanya garawa sokono proto sa ke garawa nanti bono impai kasawono ta da bangandi adi li managan ka gum bangandi ya qaumi ya njorongo inna ma hadhihi al hayatud dunya keni duna biranta gunya i mata'un dagam muye nyani wa innal akhirata la khara biranta gunga la khara kotanga hiya akenyani darul qarari sabati en kanga gillen taganyana duna biranta gum bonno man amila serebe kana golnya sayyatan golli burenga wala yujza inta tugana illa mithlaha gantanya ame golli ame fibure yayi man amila serebe kana golnya salihan gollem po sirenga min zakarin gelli go yi wa unsa au unsa ma ya garinya gani ba wa huwa ananya kaman alhalan akembire mu'minun mu'minin yani tongunda nanya ni wa ulaika kun kaman nunga yadkhuluna aljannata yuruna aljanna nugondi ikununi warzaqa fiha aljanna nugondi bi ghairi hisabi aga heti kurosinde ya wa ya qaumi igondo ya khare mu'mini anya gana ngana golli sire ngolla nana Allah na an ngolle lagana ka angana golli mu'mini gaitan taragana passe shart nyanati mu'min wa huwa mu'min wadangi ke gaben qur'ana de wa ya qaumi ye anchorongo mali manni kedanga ad'ukum ga khakhilli lan najati awdan manni mali agana ken ko awdan malakum ana famu ko ken garabin kan ngo mali araka hazinan awdan malak tahzan mali manni kedanga arakum ga khawalla awdan manni khadanga ni ga khawalla ad'ukum nga khakhilli ilan najati katta kisiyanga watad'unani khakun inqilli ilan nar katta imbenga tad'unani hinu hilla akengi kidikhilli katta salamagu tawhidi aljanna kisiye ikunga kidikhilli katta imbe aketa kisiye kedo imbeke aherni ya fatam panchi Allahu akbar anna tugillinu adin tari'unani bawani kakum payin killiya liakfura nan kafiraku billahi ti allahu ta'ala ya wa ushirika nan pillaka fi bihi ti allahi ma na hunkahu allahi leysali agantindangani bihi tikem pillaka fi ya ilmun tuwaku ya andawari hillaka fi kia hai annar al-kufr annar al-shirk annar sahih warada wa ana ikede ad'ukum ngewa kakun killi ila al-aziz katatun kasembenten atunkani ndananga al-ghaffar kebe gani ghaffar ndananga kimpai al-kisi yenyaime angat telengwa allah tankisi agar ya hasariyare kenya ni kawa fimpo khodenyen anna sirin kiri kat salama ku ngawahin nan putunu katayim kafirakun anna sunnan to anna tawhidin to anna surum putunu khari khali katta tawhidin wa sunna kiyan tongunga ikunga daga ne am furtini gam am putini do halle ina am bakandi do halle ha la ilaha illa allah onna la jarama tongu fayi annama tad'unani fukebe khagin killi ilayhi katai laysa lahu anta dangani da'watun khirindai fid dunya tunano gondi wala fil akhirati la ghara khafi min anta khani min har khagana akhiri da'wan tadang awrani hohiti dunkei da'wa dangani wa annama radda awrani man tokoti khagin killi khaga nyaga khaga ai وَأَنَّمَا رَدَّنَا أَرُونَ أَنْتُ سَاعِرَكِنَا وَسَاعِرَنَا وَسَاعِينَا إِلَى اللَّهِ يَنَكَّتَ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ كَافِرُونَ كُنَّا هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ كُنْيَانِ بِدُونَ كُنُونَ فَسَتَذْكُرُونَ مَا خَجَرِي هُنْتِمَا أَقُولُ نَعْكِبِ كُنُّ لَكُمْ خَدَنَنِ وَفَوِيدُ نَعْكِبِي نُنْتِمْبِنِي نِسَاعَنِ إِلَى اللَّهِ كَتَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ الَّذِي بَصِيرٌ اللَّهُ nanyani bil ibadati komunga agani kawan firawna surubul kawan ni mu'minu al firaw nan de khanya kun khanya kun khanya kun ka kaga min diga mi kewto khabarnat khabarni khabarni simmay ma khabarnat kenyani ko silinge nganta kusimu khawa piro ke mu sahih warada onnaga fawaqahu allah alla da kisi sayyati ma bombonenna makaru igara kebe dimbintu go alla ra kisi an wa haqa hunyanqa bi ali fir'auna ti fir'auna di dun konunga yangang katam po burenga annaru imbengi danga igai ballunu alaiha imbeke kamma yagi buini uduwan soban nisuya washiyan arunille suya wa yauma fado kotanga تقوم الساعة دونك غيلي ادخلوا انات خروندندي آل فرعون فرعون دونكونا اشد العذاب يانغان قدامبو خوتو خوتن نوندي وايل اندوادي قبر يانغان قتا ثبتين تني عذاب القبر تونغنياني اصل من اصول الدين انو فهم سريغنا انا كرتا كمن كافرين فرعون كرا دونا غيري اما ما غيري دونا ما غيريو صحيح ولا لا kasire be kana karandu nangiri man mata qamat qiyamatu sahih khayre akagati igayi mben koyini igayi firawuna nu ballunu imben ngai gibu ini sokoban su adon nellesu parce que firawuna kallero sesnaga ina buini tanu hilla koto koto kembu yena minne aka duna magi kemba qaburan nyanga katani anu fam amara gati wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala firawuna ashad al adab kende duna khar lekene dunaga na giri keta oga giri lagara kotanga nya keta inati ni rondi yangan kata kotende keta kenya ni jahannaba keta igaran taka bakkanu kumbeya allahu akbar amma dallaga fa ughriqu fa udkhilu nara suratu nuhi nuhu suruku naga yole gati rondi imbendi kembay qabranya qabranya ngan katanya allahu akbar wa il arabiren cimma yatahajjuna kafirnu ngami fadangallemma gune game khanja pi kambini nari imbenno gondi fa yaqulu ad-du'afa ulam puntunnati alladina yemundanga istakbaru kubenu gadundarago inna lam puntunnati dundarundang okude okunyi dunadi lakum uga khadanga taban uga sukena koyunya magahuminanu nyendo gabatenga fa hal antum yalla akakum ngawo mugnu karawayon tondini anna bako kamaya nasiban taqiya minan nari gelimben al karawayimben nyogo bako kamaba qala alladina yamunati istakbaru adundaragu inna ukuide uguro kakubanum besugadi fiha wa jahannama imben nondi inna allah alladhi qad hakama allakin dakiten kutu bainal ibadi kumumina ganga qala yemunati qala alladhina yemunati kuyenu ga imbendi li khazanati jahannama jahannama tangandanun dangani ud'u rabbaka karaka kaman kiru dangani anan figelundinan newondi anna bakuku ya hariko tabane min aladabi gelli yangangadanga walu yang malaika nunati awalam taku yalla amani aba ta'tikum ah ta'tikum rusulukum khaki farum mali garine khayaiba bil bayyinati ti dalilu bangantonga qalu kafir nunati bala yabun kai khifarun kulli an qalu malaika nunati fad'u khakun nan kirindi wama du'aul kafirin kirinde manya fofo suya illa fi dalalin agantanya sanko yanyano wondi inna amari surobenu ganyi duna gattun dara ko ni ga kafira ko gabbune ndabarni awa iga suron chankondi iga ra surobenu sankondi iroku sankonto benu ganya i sugane jahannaba imben no kondi hallan ko kunati ah duna do nya wala khayde khaketa imbe ki o kharaba hu bakay her o daba ina to ku imin wa no kondi o suwa diwa allah kitu ko mun na ganyi meketa ganyi الله أكبر الله فارن عريسك أبو خاري ننتي إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح inda aljanna limmu manara aljanna ganyeme jahannaba limmu garu jahannaba ganyeme ina kalliriti kallike adaba manyani ina aru jahannaba aljanna na khaynati aljanna limmu na khawaketu wa bayinati watu wa keni kalle jahannaba limmu khawaketu watu wa kalle anike ina kursi khara wariketa kalle me karaketa la khara kota na kalle me kursi na nak inati aljanna limmu ndangani khuludun la mauta kakunnan tokuna aljanna kantaka kalla bada جهنم لم قدا خلود لا موت كانتو جهنم كانتكل فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم واهل النار حزنا الى حزنهم الجنه لم يخلني كات يخلي جهنم لم سنن نان نان بوت نانو كتبت بي غانون انت بان بسوا انت بك سنندو بوتندو سومو هوتي غاندا سري كارنا كوتا جهنم لم كسكلا ka kenti nano nyakali en kaga nda sere karna ko dal janna limun kala ka la gar kallin tanon ngani inna ukude lanansuru moga de mande moga ra de mande nya rusulana o khayfarun amoga ro khayfarun de ma aro yemmu kubenu ya amanu kubenu gatongundi fil hayati dunya duna biranta gundi wa yawma aro kotanga yaqumul ashhadu shaydan unga gilli kotam be aga nan nabinu mundu mu'mininu nga yawma kenya na kotanyai la yanfa'u zalimin aganda kafirun nahna ma'ziratuhum ilo juru tenga imaka imoko konne ngandina na awidan allanatu langandin alatun din don nan leman latun bi kenyan la'na ni latun ni bakalla ni manga langandin ni dangani walahum awidan su'ud dari kaburin ni danga gan jahannama ya laqad ati allah to kinindi musa ya alhuda kandin na warasna ukhindindi bani israila israila rimunga alkitaba kitabin awra kitabin khayyana kiniya hudan kinya ida kandin yayi aro kawandi li ulil albabi hakrahun chinte dungonu dangane hakla dun ko inati kan kitabin ke bo ne atira kande kin Musa ira kitabin ke ni bani salam iti Musa fatiha le tawratu ke be ganyima kha ana famu ma kitabu be nuga yanka mat aya gani tawratu ndo linjilin na munna fasbil anna munyi muhammadu inna wa'da allah ni nyanga haqqun tungunyani wastaghfir anna qabri muri li dhambika anjunubun dangani wasabbih anna salli bi hamdi rabbika tankaman tigande annan suban lenkongi ne so urondi wali ibikari aruki enni sokobanga ne lendo sokoban annan salli innal ladina yarkun ninati ke aya kenya sadu farlan salluku hilli billa farlan salluku karag billa garn ko kembirenga awa farlan sallu billa garni rakannu hillan sokoba rakannu hillan nelle nande kenya hayir kaga wastaghfir li dambik anna ghafari muranjun bunda hayro farenyen farenga gelli junubun nga majunun bunda to anon da me so ho ndaga nanti kubenu gara nanti yajuzu alayhi ala al anbiya asghair wal iyad billah nanta annabiyum mun ko golli burul mission nga kunga iwaken iyogon waken dabar honute ay saghira ba golli buré misemba kabira ba golli buru khoremba la tajuzu ala al-anbiya ma'sumuna wara garo kya batten yo ga keni ananti awa na khafre muru iwmato nunda nga yunu bununga makenka na anyabati yei kundunga tan ko farengati qara tubi katalla fa inni atubu ilayhi fil yawmi ikaw tubi katalla ko tande tanyire ta makameta ikaw astaghfirullah ko nubi akatta kameta kameta tanyire Allahu akbar innal ladina yamukubeni ya kubenu game kutana fi ayati llahi alla ayanundi anani fi dukhulenti maga atahum agariya honti sondomundi illa kibirun gantanya dundara gunyai ikun kamanya bibalighi tikempran kinyanu ngakendundara kuide dundara kebe gi sondomu iranta kinyana khempangare galahi kebe inta kengetana fasta'id angin nan tangay muri billahi. Si Allahu baniya innahu bawni Allah de Allah ni mukana ngasifunda albasiru Allah ni ngallana ngafinun dangani kambaro nyeri tagandenga wal ardi aro nyam paro nyeri tagandenga kenyan kora yang koto min khalqin nasi dina surun chuka humanteng tagandenga khabari akthar an-nasi surumpo gabe la ya'lamuna intatwa pinkin tenta nyeruno anta nyokono wal basiru aru ya garantenga yemukubeni ya amanu kubenu gatongondi igara golli surun golli ko golli burnyanga nonka inta nyeruno kubenu walladina amanu wa amilus salihat aru yemun tanyeruno walladhina adu yemmu kantanyiruno nanyoko amanu kubenu gatongondi igara golli sirun golli walal musi uiro golli burunyanganan tanyiruno de honnal lugha tadhakkaruna khaga simme simmina kebe ya kinkin tendo ya kharante intanyira sirbe ya hunga ho wallado sirbe ya hugante kunganyiruno ka kafiri kempin kintanyen mu'mini kenya kharante nyane kuntanyira sirebe a golli sire ndabarni aro sirebe a golli buren ndabarni kunga nyaruno ba kunta nyaruno ka sire nna loga hobe ga simmine ke yam inna sa'ata kenya ne gatin ndanga dunasu muslimi jasante ayam basu dunasu kafirinna paske muslimen ga jase wo jase muslimen nyagani aruna al janna no khambe kafiringa wurugi mu homo ko kafirin nyagani antarno al janna sirbe garna al janna sirbe garon jahanno kunta bana inna sa'ata dunangillinga laatiyatun liyananyani la rayba sikka sunta gere gere enta fiha dunangillendi walakin khabari akthara an-nasi surumpo gabeya la yu'minuna kunta tongondini angana dunasu ko mamme kafirin nyampung mu'minin nga fereng gelligelle alla na dunata ga magan giri waqat suganari kafirun nyampungun mu'min kafirun nyampungun mu'min ma wakati ni yogon warni dunamu mantu ni mumini nyai ko isa yang kay isa gana yang wakati be ado na wutu adam katanu ku muminu be no gakken non wa qala rabbukum hakamanda ke yako kadin kiri astajib lakum nanyumu khadangani innal ladina yamku be ni ya yastakbiruna kubinu ga kompono ga dudun dara gunu baki ke alakhirin denga sayadkhuluna migaro jahannama jahannama no kondi dakhirin al irghontonyani irghontonyalluno an ibadati re an du'ai kubinu ga balla alakhiri ad du'au ibada farin da kenya ko addu'a huwa al-ibadatu an fam hadisi ye gon negati ne addu'a mukhu al-ibada a kellam puntenyen sahih wadana ka addu'a huwa al-ibada andaw Allah yimira kenya ko wa qala rabbukum du'uni yirati du'uni kadin khiri astajib lakum nakhnim Allah tanni khiri nanni manna ngada khilli ah Allahu akbar Allah yimanna kenga rantanda atanni khiri nanni minya angen takhili man nga takhili ken namba jontay ken ba dama ka sirni ba musa ngata ka amal la nyaga rek amri he yigon kunti ta dalal la ilaha illallah bashir angen ba man la nyaga rek amri gemi len gallan dal andal la nyaga he ba musa le gandal la khire ah anda wadi Abu al-Hasan malle len kanda la nyaga ba yo ko to ko tan nan la nyaga na ha Allahu akbar Allahu kenyani yegonu kun di tal la nyage ni kafira ko su fi gan kon kem parandangano ti paske alla ga kebe kit na ganya na ken kulle ni alla ma man nan ga nyaga na nan ta ma kenyana ke de eh anga do tuwa tuwa ko nambe subhanu yi makay gana kence da ngam mamu ko tanni mi ran kencun nago mi allan tabakade o makan xitu wa ko ke yogo ide ngaro makan ne xiwu be awde tan tongol litede paski anga na mun dan nan ci suuf gan kon kan bi diangu mun kan man nan nya tuwa ko ken den te nyaga ma hada ngane sunna gumi nyaga na hada ngane tawhidin gumi nyaga na gami tan da sunna gumi chukara tawhidin gumi chukara la igana ki ko ngannan za Allah da hubi Allah ga da hubi kiti nan ta ni ki ta ngirndi angem bagara kafira ko nyabe pat ana mani kono sunna ko mo ngal nyabi nere han ke karambali gana ke kono dana ko sakur ana tanda wa ndo ko sunna ko mo fanga kun tanya to akun dima e haydire niti me khawo han kenya ne maga dunga nga me kutandello nando soron na sorobe nangan titu siri to akun gantam ma parce que ganan ke mpanka tanke mpankande ke ampaka da bonenya kinya soron nda bonen kinya soron ke yana tuwanu ngat ni munazara manya shurutu nunya nayi kun shurutu nun nan timme sere nda khota nyana ko yeke dire Allah an ki ni bala ngi wana ke manya do ni ne man ge ni man ka za Allah an ki ta ga nyan tino Allah akbar ibe kan ta to ngala ko mo ta kan ki kan ta ho kan ngani angala ho nya Allah Allahu sahih Allahu akbar andawari ke hay murji'anun kilima qadariyanun kilinya Allahu akbar gulatunu onda Allahu alna Allah nyagan Allah nan yimi go yakhre ma khane khandu ngema serin jasante wore serebe gan jasanta serebe aga nakhi imedu awunga kenni jasanta ko ni Allah khiri li mu'mini nya ganan li mana gan ka ko ngam ma akhirta qawre yiti nanti yo serem ma serem nya ga duwa wede la Allah watil serem ba ngan ran jikken churu ni kebe annata na Allah nya ga nda ka kemu re nan di tayam zange to ko kenya ngi nyimme ta kemba yana kille way kata hota nai ana wade Allahu akbar Allahu Allah ni tunkanga alladhi tunga kebe ja'ala lakum agatagandi kadangani al-layla uronga litaskunu kuro khanta khunan tenku uronno gondi wan-nahara Allah nakiran ya khada mubsiran nari ho ya kharawari ho ya uriani hon kuranga khaga daga warjaqim muru Allah de ladu fadlin fasangun tedun kenyani suron kamma ya walakin khabari athara an-nasi suron po gabe la yashkuruna inta Allah kufana dalikumullahu ke khadan kenyani Allah rabbukum kakaman tunga Allah ni kenyai khaliqu kulli shay'in fo inni bi su tagandanan la ilaha badi fo sunta bati ngan tonguna illa wa gantanya Allah fanna fanna kam ghani tufakuna khakun ko panana gasagandi kadhalika yam ghani yufakul ladina yam wigai ko panai gisagandi ni kanu kubenu ganya ayati kala ayun ayajhaduna iga nakarin den bani gaballa ya hum palle garatu Allahu alladhi alladhi ayani kamanin ja'ala lakum garani nyen daga kadan al arda nyen a ja'ala lakum daga tagandi kadan al arda nyen ananya qararan sabatiraghiyan wassama rakam muntagananya binaan tagayinyai wasawwarakum alla rakhiya gankaqu fa ahsana suwarakum rakhiya nunjirundi warazaqakum araqaku minat tayyibati galli fosirun nufulun afozennun alaikumullahu karan kenyani allahi rabbukum khakamantunka allah tabarakallah kunkan khairan najidinta rabbul alamin taduna kaman awran taghonun ju kaman allahi wal hayy allah na badan alintenga la ilaha tumubati kaman inta illa huwa gantanya allahi fariuhu qara allah bani khiri mukhlisin khalasanu gani khayi lahu allah dangani ad-din dinaki khaga khalasin allah dangani alhamdu tigayen lillahi allah dangani rabbil alamin tage honun kamangani Allah be yam ul annanti ge muhammadu de nuhitu idin kaba na yemmum batu yatiruna khaga kubenu batta Allah tananga lamma birambe ja'ani albayyinatu dalilu bangan tongaringa rabbi nangirin kamanga wa umirtu idin kenya maryam an uslima nantin nankaye li rabbil alamin dunadun konun kamandagan aga honun kamanda rekundu ati faren nanti di kaba ina jalangu kubat batu khaga kubenu khilli allah lamma ja'an yal bayyinat fi dukhul ngari yapiran kera koy nanti sere angana hoho dabarni antu agugan tati angara tu nanti ke golli burenya Allah tu dalil kullem bakar be angara kenda bartang anda golli burenya da barbe serenga ina tu indanga nanti ke ni bidi anyai ah wonya da bar na onta tu tongonya ni wonya da bar na onta tu kaga bange kha nanti bidi anyai nanki at manin to keta anna wara ka hande saraga nyani Allah khibaran kande itoka ngulungu iga khelu khelu no anta dangin champana nakani maguja ngabo khawre ha geke yogunu kungi ya khinta ke tongu nga ke kella samantin tongu khulle ya khinga Allahu akbar nana muku yogunu kunga na hari tongu ke gidi manya waraga telengoni ya fangen kamai inidu hitana hangi kidi ya mpasunta igatinda wari ha Allah samantin yana lakul hal Allah subhanahu wa ta'ala al musta'an هو الذي انغرا كينغو يناتو هابا نكوبي نوغانيا دبر وسرو خورو كوبي نوغاجا سرو هانا نكوبي سربي هينا غرا كيجو انغيم بيني ني كين كينتا تو ادا اتو اكو تمباني ادل اندالين الله دايام فناما مؤمنين غان مسلمين غان اغرا لين الله دانا يانغا كاتنا كانكيم بي غرات حجان تي غان كاما يا هو الذي الله ني تون كان خلقكم اغرا خطغا من تراب بكدورين دي خفا او فابا ادم الله ركنيا تغا دورين دي ثم من نطفه ساجي اراك كون كوتون تغا بكاتول لو كنياي من على ثم ساجي اتغندي من علقه بكا فرون كون تورانا ثم ساجي يخرجكم اغا خبغانني طيبلان قدنا نون علمنا بوچون مانو خنا ساري ثم يركوندو nutufa kyanya alaqan alaqa kenya mudugha mudugha kyara kenya taga fakasahu idhama wa lahma fakasa li idhama lahma na thumma anababu anganari sirengana sare na ganari kotambe e denane bobum pai bobum pai ha kitindromba ne burura antina nawu tutai abu chinni nimme ka hangonga kataga kubuna ga khoro no ko yengana timine a khoro na tifla ثم ساجلي تبلغوا خنا كني أشدكم قسم بالله خن عيا غني هونونا كني بلايين عرو تانجي كن تانا غدين شينن ثم ساجلي تكونوا هونونا ويون كتا خنا نيا شيوخان خريسونا ومنكم من قايقون واقدي يتوفى يواكم مغفكني كريم من قبل سارو خريسا خن كاني ولتبلغوا عرو كورو خن كني أجلا ساتن مسمن كيبي تغن كنين تنغ aya gani yugunu nakini khilsa khunga tanagat sine tankarage sine tandume sine tanyere sine tanchege sine kame tampille kame tankarage sine ano fam sasa qahonu wanunga ni kunga kunkinyine yalla gara sate be sahida ngani at shiyu khayre jam'u shaykh khirsu kebe uyunga qoro aga khora khu wanda walitablughu wala an ha ولعلكم ما مي ودي تعقلون خنا ني حقران توي خنا اخر كتاب والذي الله ني تونكان يحيي اغا غلين دين ديني ويميت الله ان كارين ديني فاذا قضى امرا غنا في بكيتي فانما يقول اتني ادانني تانك ادانني كن نيا فيكون انا غسانيا الم ترى اما وربا الى الذين كتيمون يجادلون كل يوم غمي كتنا في ايات الله الله ايات دي كم غقاني يصرفون لكم شاغان ديني بكاتون الذين كم يمنعي كذبوا إغاران دي بالكتاب بكتابنا وبما إغاران دي تفنقاي أرسلنا وغا خين دي به تكبيا رسلنا وغلو خيفارون قي تفوف إغاران دي كم قاغان دينا فسوف واجب ناني يعلمون إرينا توامني إذ برامبي الأغلال كوكومونا مسوغادونا في أعناقهم يغيخنونا والسلاسل جلخنون قارو تينونا يسحبون يويكرون تنو كتاين بنوغان في الحميم جنتين نغن دي ثم بن ساقيني فوتو في النار كتاين بنغا يسجرون يجيبوين ساقيني فوتو يمبن نغن ساقي يمبن خليجيبوين يسجرون يجيكمونو يجي بويني ثم شاقي قيل لهم إناتي دنغني أينما كن من ناي كنتم قاكونغا نتونا دي تشركونا قاكا كنكا فالله من دون الله ألا تنغا قالوا كافرن الناتي ضلوا إسانكو عنا بكو يا قنغا بل أفيمن لم نكن وكوكم منيا ندعو وغي باتا من قبل وغا باتني موغا خيرين ديني من قبل سارو لنكي كاني شيئا هربانيا كذلك المغاني يضل الله ألا غسانكون دين الكافرين كافرون غي سانكون دين ذلكم خراكين غري كنيا تهنيا كنتم خاكا نيدونا دي تفرحون خاكا نخليني في الأرض نينيان كميا بغير الحق أغاية تنويا وبما دهون سوافندا كنتم خاكو نغي دونا دي تمرحون خاكا مرتيني خاكا فاكنيا نيني نام نانتوغو سيونو نيني كما بنون نيندنغا ودخلوا قروا أبواب جهنم جهنم فلا قنغا خالدين لا ما نغني خي فيها جهنم نغندي فبئس أبنو مثوى المتكبرين دندرون تاقرام بنون أصبر أن مني محمد إن وعد الله ألا نينيانغا حق تنغنياني فإما نرينك ما ألا موكو ألا ننغريندي بعض الذي فنيوغويا نعيدهم وغينينا نكبي أو نتوى فينك مغدا ما كن قونن كاري انا نيو انت كوينن ايلينا اركتو كو الله يرجعون ايغا ساغني ولقد ارسلنا رسلا ولقد ارسلنا اخين دي رسلا خيفارون من قبلك ان كن كان يا منهم من يم يغن وخيفارون نوندي قصصنا ورا كون كبارن قرا عليك ان كن كم يا منهم من يم يغن خاويدي لم نقصصهم لم نقصصهم كن قرا عليك أنكم ما يومي قيس أنكرن كما وما كان لرسول الله كما أن نبي مي بخبارين قايام بومو فرن أغرا كيبو قرآن نكون دانغ ناي تامبيلو رو كرا أغا هوبي غري أغا بي كبي كبي نيان وما كان لرسول أغا ناتي نا باني سودي سورون كبارن كو قرآن نيان ماني كيت أنيانا أنا أرسل مغرا يبا كودو لو كولا تدولو كن تاتن يكم أغا ناي جي أغا ناي مرسل مانا أرسل يبا كودو كولا نبي مي بخبارين يو حديث اللي na kontinu ko hadisi yugo no ilam puntoni hukuma na tahqiqi nya ken ambilla ga kon kenya nki kan joni yugo no kon na wala kana li rasulin kamu inat kamu sikhi khaifar tamiru siko anu fam ko anana ni wa innaka lamin al mursalin anken anna gelli kamu sikhi khaifarun tamiru siko nya na inat kamu wujine anu famu khaifare ado wujunu kontinu yusu kon وما كان لرسول أن دفد أن دخي فارسو دنغني أياتيا نان ليتن دي بآية تكاوى فينا إلا بإذن الله أغان دنيا ألا دنيا فإذا جاء أمر الله ألا في كيتن ناري قضيا إنا كيتن كرا بالحق تتنغ وقصرا أبنو هنالك كن نغيا المبطلون أبنون تم نيانكم كن نغيا يغن لغركو تنغ الله ألا دي الذي أياني تنكن جعل تغاندي لكم قدانني الانعام كاركم ممغا لتركبوا ودو خانچتو منها دابنو يغنو يا ومنها دابنو يغنو ونو تاكلون كوا كنتي ونيغنا ولكم اوا قدانني فيها كاركم ممندي منافع منام بوغابينا اينتوندي ay gujanu nga khawandu na hanti ya wali tablu aro kan inan kinyan kanan kinye alaiha kanan kinyangundi alaiha daban ku kamya hajatan fi khere khere nte ya fi sudurikum kenga khagijumundi wa alaiha daban ku kamma wa alal fulki aro gijanu kamma furunga tahmaluna khawati ngani wa khati ngana kun kam li wali tablu alaiha hajatan haju gananya magasa likke gamma angalay daga nan nokuya anna khiri khillai anna jappel lanna khiri khillanna likun chaka kama ande mi teng an ken yimme gana tan na kun deng anu bam kakum manya kun kinyan da no nga illa bi shiqqil anfus ma nyon ken kota daban ku aru furun kama tuhmaluna wa khawut daban ku wa khawut furun ga khawut naam wa yani agatni ja'ala lakum waqtan atagandi khada ja'ala aw yani bi ma'na khalaqa yo kenya na galla gabin ko qur'an kenya na gatini huwa alladhi ja'ala lakum ma fil ardi ma khalaqa lakum ma fil ardi jami'a allahu akbar huwa alladhi alla nitun kanga ويريكم ويريكم دلليا ويريكم الله وخبر اندني تمبيلي ويريكم الله انا خبر اندني اياته يكا وفينون فاي ايات الله الله ركنكا وفينو خاني تنكرون ككونغا بالكين كده الله ركيبي سوكو كوسو خيا كينكي kanga na kanka kanga ya kanka wa finna karni kada afalam yasiru yalla yakum matere ya ba fil ardi yin kamma ya fayanzuru inam payindi kaifa mugombe kana aganya aqibatu alladina yimul lagarunga nya mugombe ya min qabilihim kubenu ge kane kanu ikunya akthara akthara iya ganga bunta minhum makka kafirununga wa shadda iya ganga bunta iya qutunta quwwatan sembe yang gabunti ya nabure yang koti ya sembe gaya wa atharan arubatu ya tabuya fil ardi nyinyen kama ya sama aguna kema huhu yonto anhum baki ya ma honga kanu ikunganyi ya sibu na kakebe golini falama kabirambe jaatuhum agariya rasuluhum ikhifarungariya bilbayinati tifidu kullunga farihu ikunya khali bimati hunyai kawa hunya عندهم فرحوا إن خلنا نكوا بما هنيا عندهم كبيجي بعنا من العلم قلت وعنا وحقا هنيا قا بهم تيام ما فوبي يكون غني به تكيم فوبي يستعزون يقتل انت عندبرني فلما كابرا بي يقاوري بأسنا ويانغان قطنا قالوا يكون قساتي آمنا وتنواندي بالله بالله وحده الله بانيا وكفرنا وكافره بما تهنا كنا وغني دونادي به تكبي مشركين وغني كبي كفى الله إلا كفي ودبرني فلم يكن كنتي نحنا awarna ko ngandangani falam yaku yanfa'uhum kimma nyagi na hana imanuhum itongon diem manyagi na hana lamma birambe ra'ul ba'sana igara allah yang ngatangari sunnatullahi kinna allah kille gasenyai allati allah kille kebe qalat agadangi fi ibadihi akumundi kubenu kafira won anti intailin halaini yang ngatana ya wa khasira abunu hunalika kinnu ya alkafiruna kafirun mbaga bonu nonya ima konjwa yalla halan chubu no nyaketa e perd wal iyad billah suratu ghafir anime suratu suratu fussilati fussilat suranya nike itannagatin do sura banandinyani akinni tankaragero ayu tankaragero ayu nagatiyaya makia ayanka allah farin kama makai bismillahir rahmanir rahim hamim hamim hamim hauke harakatan mim lazim nyanke nga sittu harakat hamim odanga gabe gabe mo masigi kam ala kul hal na'am tanzilun yankahunya ni kitabike ya qur'ananga minar rahmani nangiritun kafinna nanga arrahim kebe gani finna nan korenga finne kinyanda nan kataimya gabe agalinga dangani kitabun ke qur'ananu kitabe nyai usilat ayatu igara ayanun fatam panci na kitum fatam panci qur'anan qur'anan nyani arabiyan arabin kanne nyani qaumin surondanga ya'lamu kubinu gafutu bashiran nimisiwasan dan nyani wa nadhiran awdan qur'anan arabiyan ira lagar dinyana qur'anai arabin kannigen anaba angana taranya qur'anan arabi era nyarabin kanni qusrubenu gatin kenyani gatin qur'ana tagya qur'ana matagid ay ja'ala bimana sayyara na'am bashiran bashiran anyani miswasan di hoyi wa nadhiran aro gongon di hoya fa'arada aktharuhum kafirun falle kafirun chu mpo gabedi falle koyi fahum ikunga de la yasma'una intafumku faqalu bawni kunti ya qulubuna usundumunga fi akinnatin iwasukienu gondi mimma gelluhon a tad'una hago khilli ilayhi katake beyi awo turunun qadi wa qurun sukaden ab sukiyen anu lungue nyanu turununga min bainina awo na khanga wa bainika ha wa bainika aranken na khanga hijabun na khangingen ngodan na kawuranu on tabana na khangingen nyanu o angara kebe o malaike nga fa'mal annan golli o ku khade amiluna o khani gol nyanganu nyai annanti innama ana ngeke niatan basharun patagan kenyani ngasirenyani nga mithlukum ko khame mogonga iga khayindini ilayya katinkeya annama ilahu nanti khabati kamanneke ilahun batikamane nyani wahidun bane nyani mustaqimu hakunnantulungo ilayhi kata allahi khanjong koi kata allahi wastaghfiruhu kara allah khabari muri khajunununda wawailun yangang katando bunu dumbenga lil mushrikina filla kapanu ndangani alladina filla kapanu kupenu la yutuna zakata iganta zakan kinni wahum ikungade bil akhirati la gharakotanga hum ikunga kafiruna filla kafirnu nyani yai fisringallu nyani yakendi awrani nanti la gharakotantarni kun kafira gutaya allati wawailu lil mushrikina alladhina la yu'tuna az-zakat illa kafanu bi nuganda zakkan bagani man ga zakkan ke diga ngabe wadi ala kul hal kenya ne gatni kafiri illa kafana la gar ko tanga alla na tirni zakkan na ana tirni ne batu ku ya ka ay la kafana ma sha gani da bar allan tiraga ka ken kam ma da ile ni tirni ne yati yarikun niyati alladhina la yu'tuna az-zakat ku bi nuganta yonki sone golle dabar ni bakka junubunga iwadi gangabe kongar nokon innal ladina yemku be niya amanu kubenu gatongondi wa amilus salihati gara golli sirun golli lahum awidangani ajrun musonga ghairu mamnunin huwe ga heti kuti hoya ghairu mamnunin kuti ho ga heti huwe antakuti ni abadan muamran nanti innakum yalla kakunyani ba takfuruna ha la takfuruna qawa kafira qunu billadhi tikamaninga khalaqal arda kibegara nyinyenta ga fi yawmayni bitofillin gondi watajaluna qawa nyangondini lahu kengalla dangani andadan tainunga zalika anna kengari allah de rabbul alamin taghunu chukamanna yayi wajala allah ran nyinyenta ga bitofillat waj'ala an'at aqsa tagandi yinyan kamaya rawasiya giri khantuninga min fawqiha yinyan kamaya wa baraka khairin gabinya yinyan kamaya wa qaddara aqsa rakutundinan lanyiragan kaundi yinyan kamaya aqwataha abiradunga komonga hosu birana ga hosu kitna allah rakir rakutuna aho indi dangani waqaddara arakutundi fiha nyinyen kamaya aqwata abradununga fi arba'ati ayyam bituna qatinu gondi sawaan am aswanyira lisailina tirndinda nondangani tirndinda na suganan tirndi annake kona dangani de thumma sawa sawaan adi suda bare arba'ati ayyamin sawaan kumbiton nakati nyerowe kamaya wurani inati taratan do araba ado anu famu dimasin do teneng taratan do araba dimasin do teneng thumma stawa saga alla urugina nyiro nan kere kerendi ila samai kata kamunga wa hiya nanyi nyinyanga dukhanun ma kenka kamuke ya dukhanun ati dimanyani faqala allati ni kamunda ngani walil ardi aro nyinyanda ngani itiya hakum pillina li kenyenge ningale nyengeni take itiya hakum pillina li bawan lumu kamaya au karhan ma khose kamaya ma ken kaballen kamaya balata nyinyendo kamunti ataina urikatanke ngallaya taibina lingu kamaya awriani lingo dangani imabara kamundo nyinya allah itagane nyakom ke aya no kondi ara koyo inanti kamunyan tage nyinyen kan nyinyanyan tage kamun kana bora gara kamun taga gudu guta fere wa qaddara fiha aqwataha an fam fi arba'ati ayamin sawa'il lisailin kembe dare khere khere ndi katta kamun kamuke tidi manya mata gena nya ko kunda kan nin tage unen ka ke ayan gonti ninye ken Allahu akbar kan daga ayanu tanan nan yana kam mukan ta ginyen kan itiara ninye ke taga kam munkan ka kam mun ta gin pallare ninye ke bukmeti anya kunno kam bukmeti wal arda ba'da zalika فقضاهن ألا دغوتي نيا سبع سماوات كم بدوني رياي في يومين بتوه اللي نغندي وأوحى أقين دي في كل سماء كم مسيدي أمرها في نونا كم بدي سوغا ده هبيغا قوارونا ده هبيغا قوار تغينا ده هبيغا قوانيانا دي رسولة بري وزينا السماء الدنيا كم متنتان تكي ولا كن يمبنا حرام فروندي بمصابيها تلم بانشانونا وحفظا أرو تنغيا ذلك عند كنغري تقدير العزيز تنكني اندانا ركتن دنياني كارني نياني كاسم بنياني العليم كبت وانانغاني فإن أعرضوا يلي غني فلكوي فقل أنكن ننتي أنذرتكم كرا خغنغو صاعقة سنكو خننغا مثل صاعقة عاد قو عاد غنكو سنكو خنن بيغريا وثمود أرو سمد غنكو برم بجاتهم الرسل خيفا rungariya min bayni aydihim idum min khayna lifa banu ya wa min khalfihim wa min khalfihim arifal liban fa banu ka halle ya alla ta'budu nanti magafufu batu illa allah agandanya alla iqalu ikun kusati law sha'a rabbuna agan lingo kamandanga la anzala mo kamangandunge la anzala anayan kanindi malaikatan malaikan nunya yi kwa gallingal ragancin ani malaikan nunyari tini fa inna fa kukunde ma ti hobe ursiltum igara khaki bihi tikebe kafiruna kuni kafir nunya yi kumaka koke da malaika gamari keta kubenu gari kun kafira huti kenga fama amma rigan kon gari fastakbaru kundun dara huya fil ardi yin kamma bi ghairi haqqi anani tungu ganti magaya waqalu iti man ashaddu kun kutunta minna dinu kuya quwwatan sembeya awalam yarau اللاتي ما وريا با ان الله انت الله دي الله كبي خلقهم كبي غدي تغا كين الله دي اشد ايام فون نكوتو منهم عادي غانكون قوه سمبيا يكونتي كونكوتو يسمبي ايه اللاتي كين هي يكون ما ود الله بي غدي تغا لانكوتو يسمبي الله اكبر بوني كونتي منكي هاغنيا عمومو نيكتا كونكوتو يسمبي اللاتي كبي غدي تغا يانكوتو يسمبي ri jabiya de wa kanu ikunyi adigan kun kunyiya ayati kana ayun ayajhaduna igana karindendo ballenda barne kanun goda unna fa arsalna allatu khindi alaihim adigan kun kamaya rihan fankin sarsaran kebe mulle nganin mulle amuro yanga koto lagaro ngaiti mbenyi memba kanu anay mulenya ni namuro la garo nga ga figini finu beno kamma wa community be imbenga no sarsara hono gati tewi khote nyani fanke nyani tewi khote khote nyan fi hasirun rawen tewi rawen muro hmm qalla fankam mulle nyaahi kamma ya fi ayamin ko tanu no gondi nahisatin kin ko tanu malingi ya ko ta buru nyani kunga nahisatin nati ko tanu nin to anu fam ba Allah imenda ko nahisatin ko ta buru nyani kun ko tanu ikamma Allah makota nkutta ganinya ho buride ka ko tanga hibe ganya kenko tati kenko ta magemu yade nahisatin fi yawmi nahsin ko aga kon nokutana ko tani ya magemu ya ko ta burunya na ko tanu suromba yere ano famiga ko tanun takandini igatini lenki malengo kumbana lengen lenki malengo kumbana leng ko yere malengo kasumu kya na raba kare nyani dimmi kare bamuza anna mike muko nanti lenki malinga insha Allah kentano be kota lingin tado kota bege tentano inma anke ringa kota mbiri tan Allah ga rakutanda bonenga anke da kota mbeta Allah ga rakutanda bon Allah subhanahu wa ta'ala tisakhkharaha alaihim sab'a layalin aha wa thamaniyata ayamin husuma mutatabi'a bitoma ni menako yenno bito nyeri sisa khaga da adigan kwa ganyi halakin kun bito nyeri mu manchuwa sisa Allah wa kan kota baga nanga tin ke kota malin ken kota mega madanga adigan kun kam ina ta ga nyago misala di halaki bito sikiyai kubita banu khairi likundi ka bito kunyeri bi angi no kone adiga ngon kan kumbito munyeri mi ati agar ayamin nahisat alla rakuntu nyako tai kota burunya nanti hake ikun khairin taken kota no anasere wai nati ngetetele aw ngetetere ne ke kota ngetta daga na ket kota igana hijun tiketin kina gana gem ken goda anta muka gatini bayi ne Europe daga yin ka wi san ganare ya maga to hoydu tambu no kata biyo nan de ya jan honne an da simme ne goda bure ya goda ngal nan dille ngi malingo ni san ngi kitten ko ni hona onan pai non cimme ba ha misali de punno hay ko kun nan na ko sakamalla yogo watini lenki malingo an na wari len basi ga tille ngi malingo paske ati araban ne araban ninke magai rawan ke magado ka wa duna su maga tuna su araban ko dandi an ken ti an araban malin yogo wano ngani ken ko tanga a haga daga a haga daga araka gumen kita ko ta ken ko dalli ngon ta ko ken ko ta ay ken fayru no ken muru ay an ken ga gambe ran ti lenke malin ki me gare na ti ba ha yogo haga daga gide gidi dingang gida ma woren si ani ma wo yani ba ha akota nyang ken dilen ki malin wa kenya ne honna tiste ne ngen kota tikunta mane khosono e mane kutunu igaru ni iso idoxen isangalle sangana ken dabari imbenya na bui na rusok ke khisi de wode mi ke konno dangani ota dangani ke diga me manya non mburun ta gonyen ke he ati tobe nyande nti ngatu mene ka ke non mburun ta gonyen kaga ke be kon parce que ayi ga saka yana ganyana angara ube ta hanchondo mende kenyande bidan gwanga ni ta hancin me ka ganyan hi gabe wari wo ku kanun ne on ta har kan ne me an ta ho nya no ya ka ku be ma kan ne ka ga ho ina ta da ho nya ni do kenya ni ota kamandan ngani ati ken dai terne ga nai daga na kube gelli ke le me ni da ko kuro sa hari ha ba ga nai khi i ga nai daga na kube khobo ana famu i ga na hin bi ta no ga ke ta i ga daga na kebe khoba an ta no yille na in ta kene paske an tan ha aka man le nyugo ngin awan nyana winter kana ngake diga mbi kon parce que nyanga yi merjon ndare me ke yi mi sukka man te osu oti ke manya de ke manya de ka amadu nge kasara billagatun ati ga himbi ta te nga ta ina sobe na parce que ho wono ngan ati ke misale ko tan nyugo yi kam mengari uron no hondi ga de xi sare en kubuno makawsuli nyani ba da sare ke tong ati ga de ga da ho kubo awa iga iga ille ga tin daga hoko boy ga daga na himbi tano ge ngai ga daga itanyim Allahu akbar nda dan ti ana kin tu garande fe ata kin da himbi anan ti ta ke gar he awa ti yo gangri terranga kama sabiyande sabi fase ukara sabi kolomba ati iga daga na ite he kalenke ko lenke ani ga tunu maso be ni magare awu da ita ke ntanga nai daga nan maka anda himbi anan ta garan nan daga ati ga daga nai ga daga nai ga daga nai himbi ite he le jannu munu ita garna frem ida ga himbi khati ite harike ngai telle ko ngara ko nada mako be adaga ra kama kunyi anda famu agari na ara bagin complain kinai na nyil khasin khati ne khati agara khorte ay ni ngari genye gunne ya da kharin mi gara harin ci nga kemre gen tanu ngani ngari a masiro daga atantongono atintongono ha kani aqidan tawhidin ka hikma yuga sahih wala la la kul hal qanga na sagwe nge ki degere ngani khinyi ta fokumi na dore nya timba di ngama akhiri khire halle nge ten khinyi ha nge ten khinyi mata ga gilro no be matala nyani mairo nyani mahubin anki denga nan kenya kenya na maginga kili yelinga kana da tido ken killen tallin nganai baka de bendi ndo sire ya kare ngana gemu popo ama gemu few do yi ngana gema lingo kesun non mburu taw ha ndi dar men ngene jigen tawal sen la mun idi ngana ni ko ya kare ngana mo ngana wa ngira lingo ta bati anna ko ngana dingira sel ya kenga mo anji ni wala sire dalli mun ta bati anke ñu wogana selland alle mun tabarakin la ilaha illa ndike ni garanya ndin ki habla bolena ndike ni ini ma kombe sel la har jigni ini mo ay ga ga hunin hmm ya wu ma sel la ara ko fi kengo da qur'an ta sura de ke ke allore ara ko kengo da ti hari ke ya bazore ne allahu akbar anga tu kili burengari tamsu ana sunna nyakenu na ana dina nyakenu farenga ni kompendi mo mira igara aisha tirnt ara ke ko sellande do loho yankedo kitrangollu yugo fare annabi yimi ada wari anga ken ko irike iya ke hay garen nyi nan tanke ngana yugo kore ngana sellanda le mun kala koni kyan garen la ha nati yakarin ko me hari ze ken ko da ke mai magire do nan ma to ko o ko mo yakare yugo ani agati ni nda yakarin ko ngale wonu ko to ngi wo yini ni ga kirani magaya ngira way ba muri mio ar banin tadi yo allahu akbar allahu akbar ha farin sunna ganal hambun anjengendina ko inde gandam ba kono allahu akbar mina ko sadi subhana ngai go ngana ko be go nat no ya kharanya ga mako be ngale ken khangen yugo khaw sikhangi duku ana fal sikino yo allahu akbar ha ille ngana kari barago hakkum ga jokkodo hoy nagane de gala ken ka kusuni do dunai ha nawe ki ken da khal sinki dat wonda wa kanu ki kunyi bi ayatina to kallu ayun ha yajhanu igana karinde nyanda barni fa arsalna o kaindi ikamma ya rihan fankenga sarsaran kebe mulle mulle ngani bi ayamin ko tanunno gondi na hisatin ko ta burunyani kunga lidiqahu o gite mundini adabal khizi ya gunyangang kadanga hayati duna biranta gundi wal adabul akhir kala gara yangang kadanga akbar akhza aya guntenni aya rogontenni ikunga mine intade mine amma samura gan kungari ora kungkanda na bangande nyangi dangani kanda fastahabu ikomum yerekundu fahadaina hum awrani fabayyana lahum wa bangande ndabari dangani wa amma samudu amma samuda gan kongari ora bangande nyangirani kanda fastahabbul ama ira kafira kunga finkunga illa kapenga ira kenya sugandi alal huda kande yang kamma silama un kamma ya adiraga saiqatul adabi yangang katang kaninga mankanginga adiraga alhuni kebe rogondin dana gani dihon sababundangani ikunganyi yaksibuna ga kebe gollini jayna alladhi ora yemun kisi amanu kube nuga tongonde ikunga ni yattaquna ga kanna allah ya yawma karakotan chimma sharu ada iga allah khunnun kapame ila nari kata imbenga allah khunnun yuzauna wi kapame ila garundo wanan wi kapame ya ma birambe iga nari imbe ke kannin a shahida na tawe ana sede ikamma ya samu imugununga nyuhoho muku iga sede ni kamma ya adi ngallunga wajuluduhum adi fatunga ina sede tifong kanu ku kafirnu gani yamaluna ga kebe golni la gar ko tanga sir swanga golli brebe dabar na Allah ga mayam pammaka in Allah kembe khiniya an kitake do anta nun dan patu kunyan seden no koyogo anati kitun na se tanun na nya sedai kitun gara kebe dabar pase kitake am bisi golle ke dabar ndeng ta ke wa seda angana ni awa anga goliburan dabar na lan tanki te kolosini na sagundi mananta ke kolosina sagunda angana du tanni tokandu yallan te kende barbi anga no kusudi yal iwada mbattenga aka kunni seeda no nyemen har ni nyege bi anga ragana golibure kede bar no kobe ken no ko seede nan an kamma nan tallar kede kede barbi kam ke nyan cigi mondo denga khaburan no konde mondo denga khaburan allahu akbar ni nyenni hakum bakande ke nyani kafir nun ganari itoro nun do ana famu inga iya kunga ina to ko sede na di fatu ina to wajiluduhum yere ko igara jeni be dabari ala kul halaru fati gati fati allah ti fati بما كانوا يعملون لن كبه قلني وقالوا يناقصتي بجلودهم إفتون دنغان لما من خادنغني شهدتو فكن سيد علينا وكما يان قالوا يناقصتي أنطقنا الله ألا أندو سفندي الذي ألا كبه أنطق كل شيء كبه غرفو النبي سفندي وهو ألا دي خلقكم أي أنخغتك أول مرة تعفنن وإليه وكتا ألا يترجع kaga sagani kata Allah ma kuntum kakum manyi dunadi kaga muku an yashhada nan nan dana maga sede alaikum kakam ma ya sam'ukum khamugunga aro kayinga lunga nan ti khanga lunna maga sede khamani katun muku katrun ku nan tin ta sede ne ma khana muku khaya ku ku nan tin ta sede ne wala jululukum khamani katun muku kha muku qasfatu ku khaya na susura waridi na khanga tastatiruna tastakhfuna ولكن خبري ككونك يا سما نانت الله دي لا يعلم كثيرا انت في غبيتو مما في بكهون دي تعملو كغا كيبي غوليني وذلكم انا قدان كينغري كينيني قسمي برينغا الذي سمي كيبيا ظننتم كغا كينشي مي سما بربكم تي ككمان ارداكم كينياندا قهلكي كابوسا الا كارينا لغارينانا من الخاسرين jelli kumanu nondi hari gana munya fannaru imbenkende maswan kenya ta khuraqe ya lahum idangani jelli gana dungay muru alla dungay muru nya dabari ikunka manya minal mu'tabina jelli dungay muide hari gana dungay alla dungay nya muru nan tanyam fi makade won ta khame illana fama hum minal mu'tabin alla ntira gana anta dungay ke mure karagami yere kunda sababu nuzuli كافر ابن مسعود كوتانيو غي اتي كنت مستترا اني يغا مكو الكعبه يرامي كيوري سروسي كيري قريشي غان كوفي الكافر نين ارو ثقافي باني سروسي كيالي يغا ديغا مون اي كونيا كنت عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كنت رونيدي ادامي محمد كما كيو وغنا او ديغا مكو مكو a yugo wano kente ugana bangande na mukwade ka ugo ma bangani kan tamu ko gane hidu ko dabarne yugo wano kente agana hom ana hobang agada hobangante mugutan awo mukunte kam kwa anaru kenken du goten ne fonne keta Abdullah ibn Mas'ud ti daga ira ko faren dangani faren a akusa soyi ke ke aye yanka iti farinda ngati kawatu nga soyini kubeba e farinda rako ibn Mas'ud gara kwalla dangani e farinda ngani Allah subhanahu wa ta'ala ke aya yankanti nam kebani kundu agati wama kuntum tastatiruna an yashhara lak ma kan gawati wa qalu li juludihim lima shahidtum alim kodanyo go farin toyi iti farin te kawatu nga soyini kubeba iti hani Allah na twari farin ati ke hay soyini komunga na dilagar kotanga agana yaba imugo nkoton dina Allah na ko sara ke be andara ke be ta andati ke ko imakede bari makede bari makede bari a Allah na ti ken ta hora gana gamai sedanya ike ta hora gana ngai agamai sedanya seda kina am pato ko ina ra kembe kiten na ti kanda kenya kun di kanda kenya kun tando ya kendo torondo no kondo kane wal iyad billah ana ya su konno kembere na ra ke ngasa ina tanda wadi ana ko sedi man naka kun diga munde ayri me isu hunu ko de tanu ko man naka kun diga munde suhuqan wa bu'dan lakunna an kuntum an kunna tut kuntu unadhi anda wari baga i haga ni lagana do khayabate idi lagado khayabate nga ki kutande su hayru khayabate farin njo yekenye ma kambe nga baksela la gara kota ho so ambangene yawmatu bil sarair fa in yasbiru ari ha وقيضنا ألا توقم دندنا تنتون دي لهم كافر نندن قرنا أسنى اللمون فزينوا يقص ينبن دي لهم إدن غني إدهن ينبي دا بين أيديهم كبيجي جمينا غنغ وما عروفو بيا خلفهم كبيجي فالبن غنغ أوجبي عليهم إكم يا القول ينغن قدن سفن في أمم جمع دنجن تن دي فدخلت كنغ دنجي من قبلهم إكانيا جل جن نندي والإنس أروح دمر مندي إنهم إكونا كانوا إني دنادي خاسرين أي فردين تونين لغرقو تنغا وقال الذين يمونتي كبنوا كافر أقول لا تسمعوا خمغترينك هذا القرآن في قرآن دنغا والغو غنم من قخان دي غمبريكو فيه قرآن نغندي لعلكم ما قرآن قرآن نغندي لعلكم ما ميودي تغلبون خوانينا نين دانونا ولنذيقن الذين يتي محمد نخرنا خخارو قنان تغسو قطن قغا هولين قمغا سرونا مغا ديغا ممو قنا قصو لعلكم تغلبون ما قوا قصونا الله أكبر فلنذيقن الذين موغر أيمون تمندي كبينوها كافر أخو عذابا نوني تمني يانغان قطن ياي شديدا كبه قطنغني ولنجزيان موغر ديتوغا أسوأ الذي فمبو برنغا كانوا يكونغن يتنادي يعملون كبه قلني ذلك أندا كنغري جزاء أعداء الله ألا خنن انتوغا دوني كنياي النار إمبن ياني لهم أويدنغني فيها إمبه كدن نغندي darul khuldi lamin kanyani danga kenyimbeno wanga jazaan kenni tugadun nyai bimati honga ikunga nyidunadi bi ayatina tukalla ayunga yajhaduna igana karnde ndabani qala alladhina yamunti kubenu kafira ku rabbana ukamantunga alla rinal ladaini anno usrompilli koyoya adallana kubenu garu sankondi minal jinni yalli jinnanundi iblisa wali insi aru adamarin mundinati qabilan kenga najalhuma ona kusuru filinya tahta aqdamina utambikun muriya yakuna inanya minal asfalina uridun konnondi innal ladina yamkubeni ya qalu kubenu gati ukamantunka allahu ayani allah yubatika manikeya thumma stafa sage igamalikenga tatanazzalu yirekundu kafir nu ngane jahannaba imbe no inati allah suro ku filli be no gara ke o sankondi kunko yoyde awdan jinnan ni serebe ganya sankondi nana ko de aro adamare mundi nati ni koyde ona kurota nu mure oni tembete indaga fi darkil asfal eske yando sankondi hari gina kende bari kubanu da bakaw isuna imbe kade ha إن الذين يمكبينيا قالوا كبينو غتي ربنا وكمان الله كنو باتي كمانيكي أي الله غني ثم استقاموا ساقيغا ماليكين أنان تلونغو كين كما تتنزلوا أو ينقى ينقانا عليهم إكما يا الملائكة ملكا نونغا ينقاني كما يا ألا تخافوا كلم بريناتي خمغا كانوا ولا تحزنوا خمغا سنو وأبشروا خكنا نغلي بالجنة تي الجنة التي الجنة كبيا كنتم فكونغني توعدون غخنينا كبيا نحن وكودي اولياء وكوني خكفلمنيا خبيس لمنيا في الحياه الدنيا دون برانتا ونون وفي الاخره لا غرقايا ولكم وقدنني فيها الجنه نغندي خوف سودامبي تشتهي انفسكم خيون كينغلهيني كينغ ولكم وقدنني فيها الجنه نغندي خوف سودامبي تدعون خغا نتنكبي خغا لهنايا نزولا كن يان قهوا اي موسم مكمبا سيان كن من غفور نغير غفر دان قورن رحيم كبي غني فيني كنان دان ومن احسن سرنتا سرنتا اولا سيفيا ممن دين يمن كبي غخيرين دي الى الله كتا الله تعالى يا عاملا غا قلنا صالحا قلن بو سرن وقال اغسطي انني كندو دي من المسلمين أن قل لي خيانو نيا دي مسلمون نيا ولا تستوي الحسنة قل لي سيرين تنيك نيرنو أن تنيكونو ولا سيئات أرو قل لي بورين قل لي سيرين دو قل لي سيرين تا golli sirendo golli buren tanyorono edefa annan nyontondi ti golli ngahiya ken golle ganya ahsanu aya gampasamunta ayyalladhi aganani annari yemmenga bainaka ma annay mengari bainaka aganna kanga wa bainahu araga ken yemmena kanga adawatu onna kunga ando sirebe naka kanahu ken kamanna nya ko waliyun menjal bi sallimanga karallimanga hamimun khanalingenga andawat sirenga golli buru nyanga nga ayon toti golli sirenga nga kenda bari da nga kenda bari nga kenda bari la garon ayi menda asimena nante ika ke munyi da buru la garo ngando ke nganya ando ke ngana nyam menjang he ke menjang awon ko tanyande ando sirebe gan taggemme awa bolli buren da bar nanga sirono katta haran andi gan cirana nya horontong anken nan siro katta nan siro katta aga na dalla su arni killen kita arni nyanda khananya iti yogwani ira quranda nanti intamulla ara koira kenyi me intamunda hari na wari yakke intamunda iti kenka manyim manche ngana nya kapalle makin tatelle ka kebani nda hoho kita adaga na ara khira makiri batelle larunga ay mel taga wura ga wunu na yam faymur khawku aga na tintin nan kantai kunnum bere aga na kenda bari tunakillo ya wa ma yulaqaha hohon ta ken tagejiku ken kisalu ken nyangada gemmalle maagunu illa alladina aga ndanya yemmunyai sabaru kubenu gamunyi wa ma yulaqaha hohon ta ken jiku kitana illa zu hazin gantanya taqi khura taqi taqi dun ken nyai taqi gume nyai azimin kebe taqin korengani wa imma yanzaghannaka gelli shaytani gananyu gonyo gondi minash shaytani aga nanyu gonyo gondi nyanganga minash shaytani gelli shaytani ya nyogo nyogo nde ya mile ya anken nan tangaye muri billahi ti allah taala ya innahu annatu shaytani de innahu annatu allah de huwa samiu allah ni mukana nyai alalim allah ni tuana nyai rekundu fa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun ay wa imma yanzaghannaka nazghun nyogo nyogo ganan kita anu famu mile ganan kita gelli shaytani annanti a'udhu billahi minash shaytanir rajim innahu allah dis sami'u huwa sami'ul alim allah ni mukanan allah ni tuwanan ho gana ranchun min de hubega njirja anti a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa min ayatihi awa gelli allah ka wa finunga al-laylu urunga wa an-naharu arukiranga wash-shamsu arukiyantu fulenga wal-qamaru arukasunga la tasjudu kamaga tuke kaga sujudini lish-shamsi kiendangani wala lil-qamari kamaga sujudi kasun kadangani wasjudu kanan sujudi lillahi allah bane adanga alladhi allah kebe khalaqahunna agadi taga in kuntum gella kaganani iyahu allah bane ya ta'buduna kaga alla bataya in istakbaru yalli kana dung daragu falladina qayyim kubinu ya inda rabbika igan kamanni malaikan nunyani yusabbihuna kun sallini lahu alla dangani bil layli urundam manjuyi wan nahari arukiran dam manjuya ku malaikan de la yasamuna ikunta tumbakamene sujidi rafeni min ayatihi yogodi mugu kenkota uga subidi ngagiri ngata Allahu akbar adin tirinda me ngama kimma kenjabir ko misadi ma Allahu akbar nga kenkaya ngatu nan da kama ngatuwa Allahu akbar untai ngeda Allahu akbar nya kota ngema ko sujire kede angana sujudi nan nati Allahu akbar annan du an adkar nun kan nan du angunko angana giri Allahu akbar untano kangada ko mogon alhala mogon nyanike nana tambita gon mo goyugo tama kenka simme yugo no garan nata Allahu akbar kenno nanti nga giri sujude kedi ngata Allahu akbar kunta banata angana giri sujude ga nta Allahu akbar konno sunna het kenga ka angana sallen no gondi Allah wa konno haraga nan yugo no gati Allah nta konno yo Allah qurbi adkarum pe siri nan to go ta go rakunga sa go rakunga ken kebre salli halle naam wa min ayatihi awagillalla kawafinunga annaka nan tanke ngade taral arda anga nyinye ngalla anke mparamareme yang fashi'atan nyinye kika wantenya na duro nyani faida anzalna ugana yang kandi alaiha nyinye kama yang alma jinga ihtazat ananyo gonyogo warabat anakoro anakugu anagunyi innaladhi tunga kebede ahya agara nyinye mbirandakara halle lamuhil mauta kenya ni karahurum birannin dananga innahu allah de ala kulli shay'in fayne besu kamma ya qadirun allah niranni ananyai innal ladina yemukube niya igabonon dindenya na nyengendindenya na fi ayatina qalla ayun gondi la yakhfauna kuntamuqu alaina ku allah yukhagituwa afaman yalla yemibe igakempitana finnari mben gondi kenyam pasangunta amman ma yemme nyampasu kebe garini aminan adun tangan tengani yawmal qiyamati sigen kotanga kafirnu kagolli honga situm kebe gallinga kadanga innahu allah de bimata ha bima tuho suya ta'manuna khaga kebe gollini basirun allah ni allah nan nyai kayanka nata abu jahli anu famu aro mumini nu yogo no xibarandi kubenu ga bonon din denda barni e ayam di gatini ina mumini nu ku ko ni force ina diga mu kunyengendi ma farenga na hube ko garaga na bonondi allah nda hube ko ina somme mayo go kutubaka kengaye yulhidun sura mulhid kullu man yulhid fi ayati llahi fa huwa kafir al akaman ni kafiri misarin nanti allah ni qadir ankenti la honu yogo no allah takunda anta mulhid fi asma illa fi ayati llah innal ladina allah rakin ko nokotana kubeno wa yulhiduna fi asma'ihi sayuzza ini tukana hobe ganya dabarni irati ayati ayatina na'am innal ladina yemku serebe garni laqara ko tanga ga iga fitana jahannaba imben ko abu jahli mo aru serebe garna dun tangen te ko ammar ibn yasir mo ko igatni ayan ka sababun ket ala kulli hal kafir no mu'mini kafir ngana ga itana jahannama aru mu'mini ngara garna jahannama kuntam kun tanyara innal ladina yamukubeniya kafaru kubenu ga kafira ku bi dhikri ti qur'ana ya qur'ana to gonyana adhikru nga lamma tifo birambe ja'ahum agariya innahu andore sirubenu ga kafira ku ti qur'ana birambe agariya maninyana yada mahdhuf jawab mahdhuf awrani kun kamannu ngaini tugana hobe ganya da barniya de wa innahu ka qur'ana kende la kitabun anna tu kenni kitabe nyai azizun qur'ana ni kitabe khoten nyai ya yatihi albaulu garen tar ni hilla kapen tar ni bonon din den tar ni min bayni yadayhi ajum mena kanga wala min khalfihi afal liqaban nga hon tar ni awrana qur'ana ganyan kana waqti be bonon din narana ta bonon din ayan kayen palla ga dugo takadi allah ga dugo tayan kanna ga timme bonon din nanan tar na ga bonon din misaridi nantanna horo qur'ana kedi mu'minun na sanka su few mo gada raga nanti to ngunya su feren kelanta nyan allah wayi mushafiyo go walla ina gare go rano kondi kundu ka harli bina mucinde ngana kharta watun nanti kunbe sahih wadada yo tanzilun yanka honya ni qur'ana nga min hakimin nangiri kitan ko renga hamidin kebe gani tigan tigan den tigan ten nga kebe tigan ten ngani ma yuqalu iga intaho konno anken dangani illa ma gantanya fobe igara ken ko ni lirusuli khifarun dangani min qabilika alli yankane sir subhana tunan diga ho konnan danga dawa ke ida ho ko an annabi nyimike da ho be an ko danken kallake ha kenya roga qur'ani ke kharna wona sabare ke tunu kunda na'am nan tanke ni kharangunda nan ya dawa ngube nya nanga kharlim manya nay gana hubi nya nga anke te ken tokono ngat amma nya ke faran ke ngat allah tringa go be kono farinda inna rabbaka angaman tunga allah ladu maghfiratin kafari edunke ani wadu iqabin yangang kata ko te dunke ani alimin kebe mamanda na gani allah na kafarnda nay ne ka ngana golli burenda bare du iqab nan magatugo anu famu anji kelloro nema ke bane da ngam ngundo yang katake Allahu akbar wala ja'alnahu haro ganda o ganda nya o ganda kitabe kenya qur'anan nya yi ajamiyan khannatana yarabe ngafeti laqalu ganjinga kafir nun tiniya laula jallasa fussilat ayatuhu ganda ayinu kufatan pancini ni hasaro da ina translate da na ure koni dangani suratu fussilat digam e toko ke hayira ajamiyun yo kendi kuna qur'ana keni wanni kanne nyayi wa arabiyun anani faren kenni arabin lemme nyayi ba allahu akbar ajamiyun wa arabi in qur'ana galli kanne tanari itini aha kunta ke muku e yo gonkita na kuno rake ka qur'ana ni arabin nyayi faren na arabin kenni kaga kuri ke famuno qur'ana kin ajamiyun nyayi ba nan faren kenni arabin nyayi a'ajamiyyu honu na kuro a'ajamiyyu qira'anu yugun khayre a'ajamiyyu yugun ra dagi kon na de a'ajamiyyu paske aynu ke sukunu nyantay ka yugun gana kharne hamza ke hamza nu ku hamzatul qat'i lisu a'ajamiyyu istifham kendo kunaw qur'ana kini wandi khanni nyayba wa arabiyyu ay war rasulu arabiy ana annabi nyime kini khay arabiy lemme ay ima hamwa isuni arabiy ni farin arabiy lemme nyane qur'ana arabiy khanni ana qul annanti ya qur'ana kundu lil ladina na yemunya dangani kube nuga tongondi hudan kandenga washifaun arujara dunga yemu kube ni ya la yu'minuna kube nuga tongondi ni awiturun nugondi wa qurun lungunga masukenga qur'ana kere alaihim ani kunkam ya aman fin kunyai kunkam nunga ina kunya akhilli min makanin dingiranga ba'idin dingira kibila tangani aljannai wa laqad atayna musa hukin indi musa alkitaba kitabin ga ila min suhi fi kitabe ken wandi walaula kalimatun sifenga mpaka fi sabaqati kebe ga same nangirang kamanga laqudiya gan singa inyi kitenyana ina kanga wa innahum ikunga iwasikan wandi minu kitabe ke di muri bin sika kebe gere gere ndindana gani serebe gana golnya salihan golli sirenga ana kama nyimmi ada barajin na ya da serebe gana golle mburundi fa alaiha aqin aqinna yumkinya kam magribuni ayan ayana kento randi an kama ntunga alla manya bi dhallamin to nyangundana lil abidi komundangani hizbillandi nyim alhamdulillah rabbil alamin الله غنكم من كويا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم